انشاءاللہ کتاب سے بھی آج سوالات ہونے ہیں, اور ان سوالات پر انشاءاللہ ایک باقاعدہ سیگمنٹ ہم نے رکھا ہے دلچسپ معلومات کے نام سے. تو انشاءاللہ یہ کتاب اگر ابھی تک آپ نے حاصل نہیں کی تو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجیے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا علم کا خزانہ ہے, گھر بیٹھ کر بھی آپ بہت سارے سوال و جواب کا سلسلہ کر سکتے ہیں. آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ یوسف سلیم بھائی کے ساتھ ساتھ. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ ہر دل عزیز میزبان سلمان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. آج سلمان بھائی ہمیں کیا بتائیں گے وہ انہیں سے پوچھیں گے انشاءاللہ. تو چونکہ ٹیم بھی تین ہیں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس سلسلے کے میزبان بھی تین ہو جائیں, تو مل جل کر انشاءاللہ یہ سلسلہ کریں گے. تینوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ تشریف لائیے اور ہم سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ پہلے تو ہم سلمان بھائی کو بھی مرحبا کہتے ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر کثیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ غنی. آج تینوں ٹیمز ایک ساتھ مقابلے میں ہیں, اور کوئٹہ سکھر اور گجرات, یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین, یہ وہ تین ٹیمیں ہیں جو پہلے تین مقابلوں میں کچھ نمبروں سے پیچھے رہ گئی ہیں, مگر ان کو ایک اور موقع دیا گیا ہے. ذہنی آزمائش سیزن ایٹ میں کسی بھی ٹیم کو پہلی باری میں ہی یوں سمجھیے کہ فارغ نہیں کیا جائے گا, ایک موقع ضرور ملتا ہے, اور اب یہ موقع ان کے لیے آخری ہے. تو تینوں ٹیموں نے امید ہے کہ بڑی مضبوط تیاری کی ہوگی, ذرا ان سے بھی پوچھتے ہیں کیسی تیاری ہے, کیا ان کے جذبات ہیں, آگے جانا ہے یا گھر یاد آ رہا ہے, اپنے شہر جانا ہے. تینوں ٹیم کے اسلامی بھائی گجرات سکھر اور کوئٹہ, گجرات کے اسلامی بھائی اپنا تعارف کروائیں گے. محمد وقاص اتاری. جی آپ باری باری پر نام بتائیں. محمد حسن رضا اتاری. ماشاء اللہ آفتاب اتاری. آفتاب اتاری, کیا لگتا ہے گجرات والے آج کیسی تیاری کر کے آئے حسن بھائی, آپ بتائیں گے؟ دعائیں بھی مانگی ہیں آج. جی الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر تیاری کی کوشش کی ہے انشاءاللہ. اور امید لے کر آئے ہیں کہ آگے جائیں گے. گجرات تو گجرات جانا ہے یا مقابلے میں آگے جانا ہے؟ مقابلے میں انشاءاللہ آگے جائیں گے. آگے جانا ہے جی. سکھر کے اسلامی بھائی دو جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہیں, ایک استاد صاحب ہیں, اب دیکھیں کیا تیاری کر کے ہیں. اپنے نام بتائیں گے. احمد نعیم اتاری. ماشاءاللہ. جی غلام محمد اتاری. جی حبیب اللہ اتاری. حبیب اللہ اتاری جی, کیا کہتے ہیں استاد صاحب تیاری کیسی ہے, کچھ شاگردوں کے ساتھ تکرار کی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں, اپنی غلطیوں سے کچھ آدمی سیکھتا ہے. جی تو انشاءاللہ وہ غلطیاں اب نہیں ہوں گی. اچھا غلطیاں نہیں ہوں گی تو پھر تو آپ ہی آگے بڑھ جائیں گے. لیکن کوئٹہ والے کیا سوچ رہے ہیں؟ جی اپنا اپنا نام بتائیں گے. کاشف علی اتاری. جی عبد المنان اتاری. تھوڑا سا مائک میں زور سے آپ نے بولنا ہے نا, کیونکہ آج پورا سلسلہ آپ نے تھوڑا سا ایک مشقت بھی ضرور ہے, کھڑے ہو کے کرنا ہے, اور اس میں میرا خیال ہے آپ کا جوش برقرار رہے گا اگر اس کو پازیٹو لیں, لیکن آواز بھی آپ کی بلند ہونی چاہیے. جی محمد فہد اتاری. محمد فہد اتاری, کیا فرمائیں گے کوئٹہ کے اسلامی بھائی, کیسی تیاری ہے؟ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اچھی امید ہے کہ جو ہے انشاءاللہ آج جیت کے جائیں گے. اچھا آج آگے جائیں گے. چلیں جناب تینوں کی امید یہی ہے کہ آگے جائیں گے, لیکن جانا تو ایک نہیں آگے, کیا کہتے ہیں صبح؟ وہ تو پتہ لگے گا جب مقابلہ آگے چلے گا. جی مقابلہ تینوں میں سے کتنے سلیکٹ ہوں گے یہ بھی تو بتا دیں اپنے مدنی. نہیں سلیکٹ تو ایک ہی ٹیم ہوگی, یعنی دو ٹیموں کو آج گھر جانا ہوگا, اور ایک ٹیم ہماری پری کوارٹر فائنل کے لیے جائے گی. یہ یاد رہے کہ کسی کو بھی اگر ذہنی آزمائش کا فائنل جیتنا ہے تو اسے ٹوٹل کل ملا کے پانچ مقابلے جیتنے ہیں. یعنی آج ایک مقابلہ آپ نے جیتا تو 20% تو ذہنی آزمائش آپ جیت چکے, مزید آپ کو چار جیتنے ہوں گے تو فائنل جیت جائیں گے. کیونکہ پری کوارٹر فائنل, کوارٹر فائنل, سیمی فائنل اور فائنل یہ ناک آؤٹ مقابلے ہیں, یعنی آپ کے لیے آج سے ناک آؤٹ شروع ہو چکا ہے. آج کے بعد کسی مقابلے میں آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا. ان تینوں ٹیموں میں سے اگر کسی ٹیم نے پانچوں مقابلے لگاتار جیت لیے تو وہ ذہنی آزمائش کا فائنل جیت سکتے ہیں. لیکن آپ ابھی پانچوں پر نظر نہ رکھیں, آج کے مقابلے پر فوکس کریں, آج اپنے جوش کو بڑھائیں, آج توجہ دیں. اور سلمان بھائی آپ کیا فرمائیں گے آج کے مقابلے کے بارے میں؟ جی انشاءاللہ عزوجل بھرپور تیاری کے ساتھ اس ٹائم بھائی آئے ہوں گے, آج اپنی اچھی پرفارمنس بھی دیں گے, نیتوں کے اظہار بھی ہیں. جی اللہ تبارک و تعالی ان کا حامی و ناصر ہو. یہاں الحمدللہ سلسلے کی خوبصورتی ہے کہ جس طرح سے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کوشچنز ہوتے ہیں, آنسرز ہوتے ہیں, سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے, ویسے ہی ناظرین سے بھی سوال کیے جاتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ انعامات بھی دیے جاتے ہیں. کل ایک سوال ہوا تھا اس کا جواب بھی آیا ہے. پچھلے سلسلے میں جو ہمارا جمعرات کی رات سلسلہ ہوا تھا اس میں ایک سوال کیا گیا تھا, ہم پورا یوں سمجھے کہ چار دن آپ کو موقع دے کر گئے تھے. اب سلمان بھائی اس سوال کو بھی ریپیٹ کریں گے, جواب کو بھی ریپیٹ کریں گے, اور کچھ سلیکٹڈ نام کا اعلان ہوگا اور اس کے اندر قرآن دازی بھی ہوگی, پھر انشاءاللہ آپ میں سے کسی ایک تک متبرک جو تحائف ہیں وہ پہنچیں گے. جی سلمان بھائی سوال تھا جی, آسمہ خان, زمین خان, زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. سوال یہ تھا کہ اس شعر کے دوسرے مصرے میں صاحب خانہ سے کیا مراد ہے, اور اس کا جواب ہے کہ صاحب خانہ سے مراد ہے میزبان. جی ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری 2017 کے صفحہ نمبر 23 پر اس سوال کا جواب بھی موجود تھا. جنہوں نے درست جواب دیے, جو نام ہمارے پاس پہنچے ان کے نام اناؤنس کرتا ہوں. حماد اتاری ضیاکوٹ سیالکوٹ سے, احتشام علی اتاری اسلام آباد سے, رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان سے, طاہر علی چمنے اتار چنیور سے, عثمان محمد عثمان گوجرا سے, الطاف اتاری مٹھیاں کھاریاں سے, حسن تصور سیالوی خوشاب سے, نعیم حسن بھائی ہیں منڈی بہاؤدین سے, غلام قاسم قادری اتاری ہیں لیا سے, اظہر محمود اتاری ہیں بھاولپور سے, محمد ہاشم الحسن قادری ہیں میاں والی سے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسامہ بھائی ہیں راولپنڈی سے, رضوان اتاری منڈی بہاؤدین, ریاض اتاری سردار آباد فیصل آباد, مہتاب اتاری گلزار طیبہ سرگودا, حسنین رضا اتاری زمزم نگر حیدرآباد, گلزار احمد اتاری ٹیکسرا عبداللہ سردار آباد, شکیل اتاری محسول اولیاء لاہور, افتہار اتاری اتار والا بورے والا سے, ماجد نواز اتاری ملتان شریف سے, بنت عبد القیوم اتار نگر ٹنڈو جام, عبدالرحمان یامین مرکز الاولیاء لاہور, ام سار اتاریہ گجرانوالہ بنت عابد مرکز الاولیاء لاہور, محمد ارباب اتاری اسلام آباد. تحفہ کس کو ملے گا؟ یہ قرآن دازی انشاءاللہ ہمارے یوسف سلیم بھائی کر رہے ہیں پاکستان کے. آج کتنے تحفے دینے جا رہے ہیں سلمان بھائی؟ آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں آج. ہمارے سیگمنٹ تو ایک ہی تحفہ ہے, اور انشاءاللہ ابھی ہم ایک اور سوال بھی مدنی چل کے ناظرین سے کریں گے. جی جی مدنی تحفہ جس اسلامی بھائی کی طرف پڑھ رہا ہے یہ حماد اتاری ضیاکوٹ سیالکوٹ سے. ماشاءاللہ ضیاکوٹ سیالکوٹ سے حماد اتاری صاحب, آپ ہم سے رابطہ کیجئے, اپنا ایڈریس دیجئے تو انشاءاللہ غلاف کعبہ کے متبرک دھاگے جو ہے وہ آپ تک پہنچیں گے. جی پچھلا سلسلہ کیسا ہوا تھا؟ اگر یہ بھی کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ریپیٹ دکھا دیا جائے. بالکل دکھایا جائے. چلیں جناب چلتے ہیں کہ پچھلے سلسلے میں کیا کچھ ہوا اور کس طرح کون سی ٹیم آگے گئی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ بڑا مضبوط ٹیموں کے درمیان مقابلہ تھا, لیکن کیا ہوا تھا؟ اچھا تینوں کا بتائیں گے. اچھا یہ تینوں ٹیمیں کیسے پیچھے رہیں, وہ تمام ہمیں مناظر دکھائے جائیں گے. یعنی ان کو وہ یاد دکھا رہے ہیں جو بندہ دیکھنا نہیں چاہتا, لیکن ٹھیک ہے دیکھیں گے تو جذبہ مزید بڑھے گا. یہ ہم تک کیسے پہنچے ہیں, آئیے اس کے مناظر دیکھ لیجئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 1 لے کر آپ کے لیے حاضر ہیں. وہ کون سے صحابی تھے جو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ایک اینٹ اپنی طرف سے اور دوسری اینٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے لاتے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ. جواب بالکل درست ہے. عشق کے بول جو اشعار ہیں اس راؤنڈ کو شروع کرتے ہیں. پہلا سوال کریں گے ہمارے گجرات کے اسلامی بھائیوں سے, جو کہ رنگین یہ دنیا پہ مرا کرتے ہیں. پہلا مصرع آپ نے سنانا ہے. بڑے نادان ہے وہ جو. جی شیر تو مکمل نہیں. گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. 57 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے اور 46 نمبر ہیں گجرات کے. باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی اگلے راؤنڈ کی طرف پہنچ گئے ہیں. آج باری ہے سکھر اور مرکز الاولیاء لاہور. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. ٹائم بھی آپ کا جا رہا ہے, اس کا خیال رکھیے گا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 30 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے. سکھر کے اسلامی بھائی 15 نمبر پر ہیں. یہ آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جب پہلی بار وحی مبارک نازل ہوئی تو اس وقت پیارے آقا کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال. آپ نے کہا 40 سال. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آج کے مقابلے میں مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں, مگر سکھر والے مایوس نہ ہوں, ایک موقع اور ملے گا. سلسلہ ذہنی آزمائش ایک بار پھر لے کر آپ کے لیے آئے ہیں. سیزن 8 کا آج تیسرا مقابلہ ہے, مشہور شہروں کے درمیان مقابلہ ہے. کوئٹہ کی ٹیم ہے اور سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی ہیں. مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے علم نور ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی ایک نشانی کیا بیان فرمائی؟ مومن اتنا نرم مزاج اور شریف ہوتا ہے کہ اس کی شرافت کی وجہ سے لوگ اسے احمق خیال کرتے ہیں. اللہ, لوگ کچھ بھی کہیں مومن کو نرم اور شریف ہونا چاہیے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کوئٹہ والوں کی باری. وہ کون سا شخص ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے؟ جو نرم مزاج نرم خو ہو اور لوگوں میں گھل مل جانے والا ہو, اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے. جواب درست دے دیا ہے. کوئی غلطی نہیں کی. اب تک کے ذہنی آزمائش کا یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں ٹیموں نے سارے کے سارے صحیح جواب دیے ہیں. پھول تو پھر پھول ہیں, کانٹے بھی اس کے حسن میں, شجر بھی دلکش ہیں, میٹھا مدینہ مرحبا. نہیں جناب, غلطی ہو گئی ہے. اب تک کی ٹاپ سکورنگ ٹیم بن چکی ہے سردار آباد. مقابلہ آج سردار آباد فیصلہ آباد کی ٹیم نے جیت لیا ہے, پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اور اب ہمارے کوئٹہ والوں کو مزید تیاری کر کے آنا ہے, کیونکہ ان کا مقابلہ اب ایک نہیں دو ٹیموں سے ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ تینوں ٹیمز ہم تک کیسے پہنچی یہ آپ کو ہم نے دکھایا. اب باری ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کرنے کی, جو سلسلے کے آخر میں ہم جواب دیں گے. تیار ہو جائیے, اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے, نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں. جلدی کیجیے گا کیونکہ سلسلے کے اختتام پر چند مخصوص نام اور اس کے اندر سے قرآن دازی ہوگی. سوال, سبحان اللہ, یہ سوال بھی ماہنامہ فیضان مدینہ سے ہوگا. ماہنامہ فیضان مدینہ کیا ہے؟ یہ دعوت اسلامی کا منتھلی میگزین ہے. ہر مہینے دعوت اسلامی کی طرف سے خوبصورت ماہنامہ شائع کیا جا رہا ہے. مکتبۃ المدینہ سے, قریبی مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیے, دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. آج بھی ہم نے سوال جنوری کے لیے رکھا ہے, جنوری کے ماہنامے سے رکھا ہے, کیونکہ اب فروری کی سبسکرپشن تو ہو رہی ہے, پہنچ بھی رہا ہے, لیکن کچھ جگہوں تک نہیں پہنچا. تو آج مجھے میسج بھی آیا کہ پلیز فروری کا ایک دو دن بعد سوال کیجیے گا, ابھی ہم تک پہنچا نہیں ہے. تو اتنی محبت سے لوگ اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں, تو ہم نے جنوری کے ماہنامے سے ہی سوال رکھا ہے. سوال یہ کہ اپنے مدنی منے یا مدنی منی کی بسم اللہ خانی کرنے میں ویسے تو عمر کی قید نہیں ہے, لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی عمر میں تقریب بسم اللہ خانی کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا. یہ بہت خوبصورت سوال ہے. بہت سارے بچے جب ولادت ہو جاتی ہے تو بسم اللہ شریف جو ہے, بسم اللہ خانی جسے کہتے ہیں, وہ کب کروانی چاہیے, اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں, اور یہ جواب بھی ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری کے اندر موجود ہے. تو جلدی کیجئے, ہمیں جواب دیجئے. آج مقابلہ کیسے آگے بڑھے گا, کن مرحلوں پر مشتمل ہوگا, وہ بھی آپ کو بتانا ہے. مگر اس سے پہلے وقت ہوا ہے آپ کی رائے لینے کا. دعوت اسلامی کے مدنی چینل جو لائیو ہمارا پیج ہے اس پر جائیے, فیس بک کے پیج پر, اسکرین پر آپ اس پیج کا ایڈریس دیکھ سکتے ہیں, وہاں جا کر اپنی رائے دے سکتے ہیں. تین ٹیموں میں سے کون سی ٹیم آگے جائے گی, آپ کیا کہتے ہیں, اور میسج بھی کر سکتے ہیں, کال پر بھی بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں بتائیں گے کہ مدنی چینل کے ناظرین کی کیا رائے تھی اور نتیجہ کیا نکلا ہے. اسی طرح آج ہمارے ساتھ چونکہ سلمان بھائی, یوسف بھائی دونوں موجود ہیں, تو آج ہم آپ کے میسجز سلسلے کے دوران بھی پڑھ کر سنائیں گے. تو دعوت اسلامی کے جو فیس بک پیج پر لائیو سلسلہ دیکھ رہے ہیں اس وقت, مدنی چینل لائیو پر جو لائیو یہ ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے, آپ اس پر جو کمنٹس کرنا چاہتے ہیں, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں, تو وقت نکال کر کوشش کریں گے کہ اس میں سے ہم کچھ میسجز سلسلے کے دوران پڑھ کر بھی سنائیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن مرحلوں پر مشتمل ہے. لکھتے ہیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بول دلچسپ معلومات, یہ نیا سیگمنٹ آج شامل کیا گیا ہے, نئی کتاب جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے اس سے سلسلہ ہوگا. کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. سمجھائیے مگر اشاروں سے, سفر ہے مگر اکیلے. اور آج کے مقابلے میں ایک اور سیگمنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے, درست کیجیے. لیکن یہ درست کیجیے جو سیگمنٹ ہے یہ بالکل نئے انداز سے ہوگا, اور انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا, اور آپ کی جو سمجھے کہ دلچسپی بھی عروج پر پہنچے گی, کیونکہ یہ لاسٹ سیگمنٹ ہوگا, یہی فیصلہ کن ڈسائڈر ہوگا کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. شروع کریں گے پہلا راؤنڈ, اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسلامی بھائی کیسی تیاری کر کر آئے ہیں. جی سلمان بھائی, یہاں راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کا سفر بھی رہتا ہے, لوگ ملتے بھی ہوں گے, ملاقات بھی کرتے ہوں گے, ایک آپ سے بھی ذہنی آزمائش تھوڑی سی ہو جائے. ظاہر سی بات ہے ہم یہاں کرسی پر آپ نے بٹھایا ہے تو کوئی ہونا چاہیے نا جی, آپ سے بھی سوال ہونا چاہیے. آپ سوال کر رہے ہیں, آپ سے بھی سوال ہونا چاہیے. ایسا تو جی, یہ تو اب ہوگا اور آپ کو جواب بھی اس کا دینا ہوگا. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. لوگوں کے ساتھ مل جل ہوتا ہے, ملنا ہوتا ہے, کیا فیڈ بیک لوگ دیتے ہیں, کس طرح اپنی سجیشن دیتے ہیں, آرا دیتے ہیں, کس طرح سے اپنی توقعات جو سلسلے سے وابستہ ہیں آپ کو بتاتے ہیں, یہ بھی شیئر کریں. ابھی تک تو تین سلسلے ہوئے ہیں, اس پہ بھی بتاؤں گا, کل میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. لیکن پچھلے سیزن 7 کی بھی بات بتاؤں کہ میں سیزن 7 کے دوران کچھ دنوں کے لیے یو کے چلا گیا تھا. ایک اجتماع تھا دعوت اسلامی کا, تو ہم نے سیزن 7 کو بریک کیا تھا, سلسلہ نہیں کیا, تین چار دن ڈیلے کیا. تو لندن میں اجتماع تھا, بہت بڑا اجتماع تھا, نگرانی شورا کا بیان تھا, تو مجھے کچھ انتظامات دیکھنے تھے. تو لندن اجتماع کے بعد نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک میں جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اور کتنے دن رہیں گے تو ہمارے پاس بھی آئیے گا, ہمارے شہر بھی آئیے گا. تو مجھ سے یقین کریں اتنے لوگ ملے, اور جب ملتے تھے تو مل کر کئیوں کا سوال یہ تھا واپس کب جائیں گے. میں نے کہا کمال ہو گیا یار, میں آپ کے ملک آیا ہوں, مجھے میں گیا چند دنوں کے لیے تھا تو اب واپس کیوں جائیں گے. میں نے کہا کیوں, وہ جائیں جلدی جا کے ذہنی آزمائی شروع کریں, وہ آپ یہاں آ گئے تو وہ رک گیا ہے. تو اس سے ریئلائز ہوا, اور اس سے ملتا جلتا واقعہ کل میرے ساتھ ہوا. کل میں بیرون ملک میں تھا ایک دن کے لیے, میں پرسوں گیا تھا تو کل مجھے ایک چھوٹی سی مدنی منی اپنے والد صاحب کے ساتھ ہم کہیں تھے تو وہاں ملاقات ہوئی, تو وہ کہہ رہی آپ یہاں ہیں تو کل ذہنی آزمائش کا کیا ہوگا. ویسے کل تو آپ کی مجلس بھی پریشان تھی جی, تو وہ کافی ٹینشن میں تھی. میں نے کہا فکر نہ کریں میں پہنچ جاؤں گا. اچھا آج کا بتاؤں, آج میں فیضان مدینہ میں مغرب میں آ گیا تھا, تو مغرب پڑھ کے عشاء پڑھ کے تھوڑا وقت تھا تو میں نے کہا چلیں کچھ فریش ہو کر آتا ہوں. تو میں باہر نکلا تو ایک مدنی اسلامی بھائی تھے, وہ مجھ سے ملنے آئے, کہہ رہے ہیں آپ جا رہے ہیں ذہنی آزمائش میں آپ نہیں ہوں گے. تو میں نے کہا نہیں میں گھر جا رہا ہوں, تھوڑی دیر میں فریش ہو کے آتا ہوں. تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے بڑی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور محبت کر رہے ہیں, لیکن مقصود ہم سب کا, جیسے کہ نگران شورا نے ہمارے پہلے سلسلے میں بھی ہمیں بڑی پیاری ایک یہ سمجھے ویژن دیا تھا, ایک ذہن دیا تھا کہ جب بھی سلسلہ کریں ہم کرنے والے بھی سوچ لیں, یہ جواب دینے والے بھی سوچیں, اور دیکھنے والے بھی مدری چل کے ناظرین بھی, کہ ہمیں ان ڈیڑھ دو گھنٹوں میں ثواب حاصل کرنا ہے. تو علم دین حاصل کرنے کی نیت ہو, اللہ کی رضا کی نیت ہو, اور اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ تو اس کی برکتیں ملیں گی. تو امید ہے آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا, تو اب ان سے بھی سوال کرنے دیں. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. پہلا سوال کریں گے گجرات سے, چلیں یہاں سے چلتے ہیں انشاءاللہ. گجرات والوں سے پہلا سوال ہے, امامہ کے دو شملے رکھنا کیسا ہے؟ امامہ شریف تینوں نے سجایا ہوا ہے, مگر آج بات سٹارٹ ہی امام شریف سے کرتے ہیں. امامہ کے دو شملے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جی. کچھ اس کا پس منظر بھی بیان کریں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھا, اس کے دو شملے رکھے. واہ واہ, نبی پاک نے, حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ عظیم صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی دستار بندی یوں سمجھیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی, امامہ شریف باندھا تھا اور اس کے دو شملے چھوڑے, اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس روایت کو نقل کیا. دو شملے چھوڑنا سنت سے ثابت ہے, جواب درست دے دیا ہے. مگر یہاں ایک اور بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شملہ ایک بالش سے کم نہیں ہونا چاہیے, اس بات کا خیال ہونا چاہیے. اب باری ہے ہمارے سکھر والوں کی, بتائیے کیا شملے کو ترک کرنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ ویسے تو جو شملہ رکھنا ہے یہ سنت ہے, اس کا رکھنا سنت ہے, لیکن جہاں جو حال اس پر ہنستے ہوں تو وہاں علماء متاخرین نے غیر حالت نماز میں اس سے بچنے کو اختیار کیا ہے جی. اور اس کا جو منشا ہے وہ عوام کے دین کو محفوظ کرنا ہے, کہ عوام امامہ شریف کا مذاق اڑا کر کہیں اپنے دین سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے جی. جو جہلا ہیں, جو جاہل ہیں, جہاں مذاق اڑاتے ہوں وہاں نماز کے علاوہ علماء متاخرین نے شملے کو ترک کیا, لیکن یاد رہے کہ شملہ رکھنا سنت ہے. اور بلکہ میں اپنی زندگی کا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گا, سلمان بھائی بھی ہیں, یوسف بھائی بھی ہیں, اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے شروع ہی میں مدری ماحول میں آنے کی سعادت ملی. جب دعوت اسلامی کا ماحول بالکل سٹارٹ میں تھا تو اس وقت امامہ نہیں پہنا جاتا تھا, اور اللہ سلامت رکھے میرے امیر علیہ سنت کو, آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ سروں پر امامہ سجا رہے ہیں, تو یہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے. واقعی ایک وقت ایسا تھا, مجھے خود یاد ہے کہ جب میں جس ایریا میں رہتا تھا وہاں جو لوگ کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے, تو جب میں امامہ شریف میں نے پہنا تھا تو میں گاڑی میں جاتا تھا, تو جب لڑکے وہاں ہوتے تھے میں نیچے سر کر کے گزرتا تھا کہ ڈرائیور کو کہتا تھا وہ نکل گئے, لڑکے کہتے ہاں نکل گئے, پھر میں سر اوپر اٹھاتا تھا کیونکہ وہ آوازیں کستے تھے. اس زمانے میں واقعی مشکل تھا, مگر آج جو امامے والوں کی عزت ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں الحمدللہ جس محبت سے لوگ امامہ شریف پہننے والوں سے, خاص طور پہ دعوت اسلامی والوں سے محبت کرتے ہیں, یہ کمال ہے امیر اہل سنت کا, دعوت اسلامی کا, کہ امامہ شریف کو اس قدر عام کیا. میں تو مشورہ دوں گا تمام عاشقان رسول کو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرشتوں کا تاج بھی فرمایا, اس کو ضرور سجائیے اور اس کی برکتیں لوٹیے. باری ہے کوئٹہ کے اسلامی بھائیوں کی, آپ سے بھی بات کریں گے امامہ شریف ہی کے بارے میں کہ شملہ کس طرف ہونے چاہیے. یہ تو ہم نے سن لیا کہ شملہ رکھنا سنت ہے, دو رکھیں تو بھی سنت ہے, تو شملہ رکھنا کس طرف چاہیے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ رہی ہے کہ جو ہے شملہ پشت کے پیچھے دونوں کندھوں کے درمیان رکھتے یا سیدھی جانب رکھتے اور الٹی جانب شملہ لٹکانا خلاف سنت ہے. امامہ کا شملہ پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان لٹکانا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امامے کو امامے اختیار کرو کہ وہ فرشتوں کا شعار ہیں اور ان کے شملے اپنے پسے پشت چھوڑو. جواب درست دے دیا ہے چلے جناب. تین سوال تینوں کے صحیح جواب. لگتا ہے پچھلے چار دنوں میں اچھی تیاری کر کے آئے ہیں. گجرات والوں سے اگلا سوال ہے کیا یہ درست ہے کہ جو بچہ بغیر عقیقہ انتقال کر گیا وہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جی جی یہ درست ہے کہ جو بچہ جس کا عقیقہ کیے بغیر انتقال کر گیا وہ شفاعت نہیں کرے گا. اس کی کوئی تطبیق بھی ہے کہ سبھی بچوں شفاعت نہیں کریں گے؟ جی اگر استطاعت ہو اس کے باوجود عقیقہ نہ کرے تو اس صورت میں شفاعت نہیں. ایک اور بھی اس میں شرط شامل ہے استطاعت کے ساتھ ساتھ. عقیقے کی عمر تک پہنچا ہو اور عقیقہ نہ کیا. جی ذرا غور سے سن لیجئے مدنی چل کے ناظرین, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بہت سارے ہو سکتا ہے ایسے مدنی بننے مدنی منیاں ہوں گی جن کا عقیقہ نہیں کیا گیا ہوگا, کر لینا چاہیے. کیونکہ جواب یہ ہے کہ جی ہاں جو بچہ بغیر عقیقے کے انتقال کر گیا وہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا. مگر اس کی دو صورتیں ہیں کہ جس بچے نے عقیقے کا وقت پایا یعنی سات دن کا ہو گیا, سات دن سے پہلے کسی بچے کا انتقال ہو گیا اور اس کا عقیقہ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, لیکن سات دن کا ہو گیا اور استطاعت یعنی طاقت بھی تھی عقیقہ کرنے کی پھر بھی نہیں کیا تو وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہیں کرے گا. تو ہمیں بالکل بچوں کا فوری جیسے سات دن کا ہو جائے عقیقہ کر لینا چاہیے. اور عقیقے کے بارے میں سوال جواب یہ بڑا خوبصورت رسالہ بھی ہے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے, بہت ساری ڈیٹیل اس رسالے میں آپ کو مل جائے گی. جواب ان کا بالکل درست ہے. چلیں جناب گجرات والوں نے دو سوال کے صحیح جواب دے دیے. اب باری ہے سکھر والوں کی. جس کا عقیقہ نہ ہوا کیا وہ جوانی میں اپنا عقیقہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں وہ جوانی میں اپنا عقیقہ کر سکتا ہے, جوانی میں یا چاہے بڑھاپے میں بھی کر سکتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ خود فرمایا تھا. جی دوبارہ ذرا جواب دیجیے گا. جی ہاں اپنا جو عقیقہ ہے وہ جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی کر سکتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقیقہ اعلان نبوت کے بعد نبی پاک نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ خود فرمایا. جوانی کے عالم میں بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے. جواب درست ہے. اچھا اب باری ہے کوئٹہ والوں کی. بتائیے اب عقیقے کی اچھا اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد سات دن سے پہلے پہلے فوت ہو جائے تو اس کے عقیقے کا کیا کریں؟ اگر مرنے کے بعد کر دیں تو والدین کی شفاعت کرے گا یا نہیں؟ سات دن سے پہلے انتقال ہو گیا تو. جی ہاں عقیقہ اگر سات دن سے پہلے اگر سوال اگر دوبارہ سے کرنے سات دن سے پہلے اگر فوت ہو گیا تو اس کے عقیقے کا کیا کریں گے؟ ابھی ضرورت نہیں ہے. اگر سات دن سے پہلے بچہ فوت ہو گیا تو عقیقے کی ضرورت نہیں. اب عقیقے کی حاجت نہیں ہے. ایسا بچہ شفاعت کرے گا کیونکہ سات دن کی اس کی عمر ہی نہیں ہوئی تھی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. تمام اسلامی بھائی مل کر ذرا درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد. اچھا جواب یہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ایک زبردست ہمارے لیے رہنمائی بھی آئی کہ ہماری ایک ٹیم کے اسلامی بھائی نے جواب کے دوران یہ فرمایا کہ بائیں طرف شملہ امامے کا رکھنا خلاف سنت ہے. یاد رہے کہ دار الافتاء اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ دونوں طرف اگر کوئی شملہ کہیں بھی رکھتا ہے تو وہ خلاف سنت نہیں ہے. یہ ایک تصحیح کرنی تھی, اور چونکہ شرعی معاملات ہیں اور ان معاملات پر سوال و جواب ہو رہے ہیں تو اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کو فوری طور پہ کریکٹ کرنا بھی ضروری ہے. تو امید ہے کہ جنہوں نے پہلے سنا ہوگا ان کے لیے جواب کی درستی بھی آ گئی. دو دو سوال اور سب کے صحیح جواب. گجرات والوں سے اب ہے تیسرا سوال. یہ بتائیے حدیث مبارکہ میں لوگوں سے درگزر کرنے کی فضیلت سے متعلق کیا آیا ہے؟ مشورہ ضرور کیجئے مگر 25 سیکنڈ کے درمیان ہی کیجئے, ہم آپ سے درگزر نہیں کر سکیں گے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو لوگوں سے درگزر کرے گا کل بروز قیامت اللہ رب العزت اس سے حساب نرمی سے لے گا. اللہ اللہ اللہ, تھوڑا سا بلکہ کافی فرق ہے جواب میں. جواب یہ ہے جیسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں کنگروں والا محل بنایا جائے, اس کے درجات اور اس کے درجات بلند کیے جائیں, اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے, جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے, اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے. غلطی ہو گئی ہے مگر اس جواب میں سیکھنے کو کتنا کچھ مل رہا ہے کہ ہم اگر جنت میں اعلیٰ محل چاہتے ہیں اور درجات بلند کروانا چاہتے ہیں تو یہ تین عادتیں اپنا لیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. غلطی ہو گئی ہے ہمارے گجرات والوں سے, اب باری ہے سکھر والوں کی. سکھر والوں سے تیسرا سوال ہے, مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھا جائے تو تین صوبے آج ساتھ ہیں, پنجاب, سندھ, بلوچستان. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کسی مسلمان کی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے 73 نیکیاں لکھتا ہے. ایک نیکی سے اس کی دنیا و آخرت کو سنوار دیتا ہے, اور بقیہ نیکیاں اس کے لیے بلندی درجات کے لیے جمع کر دی جاتی. ہو سکتا ہے آپ کا جواب درست ہو مگر ہمارے پاس جو آپ کے نصاب میں دی ہوئی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. اٹس امیزنگ, یقین کریں یہ حدیث اگر یاد ہو جائے اور اس پر عمل نصیب ہو جائے, میں کہتا ہوں کمال ہو جائے گا کہ میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں. ہم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے کوئی ڈانٹے, کوئی ذلیل کرے, مجھے دل دکھائے, میرے ساتھ دھوکہ کرے, ملاوٹ والا مال مجھے دے؟ ہم میں سے کوئی نہیں پسند کرتا نا, تو پھر ہم دوسروں کے لیے کیوں یہ پسند کرتے ہیں؟ کاروبار میں ہم جب کوئی چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں سب سے اچھا سودا, صاف ستھرا اور سچا مال مجھے مل جائے. جب ہم خود کسی کو بیچتے ہیں تو ہم اس کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کامل مومن ہونے کی گویا یہ نشانی ہے. اللہ کرے یہ ہماری سوچ بن جائے کہ جو مجھے اپنے لیے پسند ہے وہی چیز میں اپنے بھائی کے لیے پسند کروں, تو زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور میں سمجھتا ہوں معاشرہ بھی بہت شاندار ہو جائے گا. کمال کرتے ہیں یہ اسلامی بھائی, جواب بھی درست ساتھ دیتے ہیں, غلطی بھی ساتھ کرتے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئٹہ والے بھی غلطی کرتے ہیں, غلطی میں ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. جی, مظلوم کی مدد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم ظالم اور مظلوم کی مدد کرو. جی, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ظالم کی تو میں مدد کروں لیکن مظلوم کی تو مدد کروں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کروں؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس کو ظلم سے روک کر. بڑی خوبصورت حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اپنے بھائی کی مدد کرو خاص ظالم ہو یا مظلوم. اس میں ذکر غور کریں کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے. اور یہ سوال حضرت انس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہ حضور, مظلوم کی مدد تو کر لوں لیکن ظالم کی مدد کیسے کروں؟ پیارے آقا نے فرمایا, تم اسے ظلم سے روک دو. یعنی یہ ظالم کی بھی مدد ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے بچایا جائے کیونکہ وہ رب کی نافرمانی کر رہا ہے. اور یقیناً اس کے درجات ہیں کہ کس طرح اسے روکا جائے, لیکن جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب, کوئٹہ والے کچھ آگے بڑھ گئے ہیں لگتا ہے. کیا حاضرین کے بارے میں سوچ لیا جاتا ہے, حاضرین کی باری ہونی چاہیے. چلیں آپ سوال کا جواب دیں گے. چلیں جناب, تین دن تیاری کی ہوگی, تیاری کی ہے. چلیں دیکھ لیتے ہیں کتنی تیاری کی. حاضرین کے سوال اگر ہیں تو ذرا یوسف بھائی کو دیں, آج یوسف بھائی ہی سوال کریں اور دیکھیں کیا کون جواب دیتا ہے. حاضرین تیار ہو جائیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کون صحیح جواب دے کر تحفہ لے کر جاتا ہے. سوال ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر کیا مہر تھی؟ جناب سیدنا فاروق اعظم کی ذرا مہر پر کیا ہے ذرا؟ ناقص عقیدے کے مطابق موت کے لیے نصیحت ہی کافی ہے. جی نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. ہاں یہ مہر پر انگوٹھی جو ہے اس کی, یعنی انگوٹھی تھی جو مہر لگائی جاتی تھی, اس پر کیا لکھا ہے؟ نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. جی یوسف بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل درست ہے جواب, بالکل درست دے دیا ہے جناب. اور یہ کتنی شاندار بات ہے, ذرا غور کیجئے پیچھے اسلام بھائیو. فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین, امیر المومنین, قطعی جنتی, نبی پاک نے کتنی بار ان کو بشارتوں سے نوازا, مگر فکر آخرت دیکھیے کہ جو انگوٹھی ہاتھ میں ہے, جو مہر لگانے کے لیے سٹیمپ, مہر کہتے ہیں سٹیمپ, پہلے کے لوگ انگوٹھی کے ذریعے سٹیمپ لگاتے تھے نا فتوے وغیرہ پر, احکام نافذ کرنے کے لیے بادشاہ اور امیر المومنین بھی یوز کرتے تھے, مگر آپ سوچیں کہ کیا کانسیپٹ تھا. اور آج اگر سلمان بھائی امیر اہل سنت جو موت لکھتے ہیں اور آخرت کی بات لکھتے تو یہ اسی ادا کو تو ادا کیا جا رہا ہے نا کہ جناب نصیحت کے لیے موت کافی ہے. یہ کتنی شاندار بات ہے. ویسے مدری مشورہ دیتا ہوں, اپنی کسی ڈائری پر یا کسی ایسی جگہ پر اگر یہ لکھ لیا جائے نا اور بار بار نظر پڑتی رہے تو واقعی نصیحت کے لیے موت کافی. وہ کیسے کرو فرم میں مبتلا ہو سکتا ہے جس کو پتا ہو مجھے ایک دن جانا ہے اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. چلیں جناب, مدنی چینل کے حاضرین نے بھی جواب درست دے دیا ہے. پھر شروع کرتے ہیں. چوتھا سوال ہے گجرات کے اسلامی بھائیوں سے, اور سوال یہ ہے کہ مسجد عائشہ کس مسجد کا دوسرا نام ہے؟ اچھا اس میں آپشن والا سوال ہے, گھبرائیے نہیں, تین آپشن بھی دیں گے آپ کو. مسجد نمرہ, مسجد جعرانہ, مسجد تنعیم. مسجد تنعیم آپ نے کہا, مسجد تنعیم. دو آپشن اور بھی تھے. بعض اوقات انسان جلدی میں غلطی کر جاتا ہے, مگر آپ نے غلطی نہیں کی ہے, جواب درست دے دیا ہے. مسجد عائشہ, مسجد تنعیم وہ مبارک جگہ ہے جہاں عمرے کا احرام بھی باندھا جاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس جگہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. چلیں گے سکھر والوں کے پاس. حجر اسود جنت سے کس پہاڑ پر نازل ہوا تھا؟ تین آپشن بھی ہیں, جبل احد, جودی پہاڑ, جبل ابو قبیس. یاد رہے جنتی پتھر ہے اور جنتی پہاڑ احد شریف بھی ہے. جبل احد, چودی پہاڑ, جبل ابو قبیس. جبل ابو قبیس. اللہ, میں نے ایک اشارہ دینے کی بھی کوشش کی تھی کہ جنتی پتھر ہے, جنتی پہاڑ ہے, آپ نے اشارہ نہیں لیا, بالکل درست کیا. جواب آپ کا درست ہے جناب. جبل ابو قبیس پر ہی یہ جنتی پتھر نازل ہوا. اور بڑا لاجیکلی بھی جواب ہے کہ جبل ابو قبیس مکہ پاک میں ہے, جبل احد تو مدینہ منورہ میں ہے, تو وہ پتھر وہیں پر وہ جنت سے آیا. کوئٹہ والوں سے سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ مقام جعرانہ سے کتنے انبیاء اکرام علیہ السلام نے عمرے کا احرام باندھا ہے؟ آپشن بھی چاہیے, چلے دے دیتے ہیں. 300 انبیاء کرام, 200 انبیاء کرام, یا 400 انبیاء کرام. کتنا مبارک مقام ہے جہاں سینکڑوں انبیاء کرام نے عمرے کا احرام باندھا. اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. 300, 200 یا 400؟ 300. آپ نے کہا 300. مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے آپ کو جواب نہیں پتا, آپ نے ایسے ہی کہہ دیا ہے. ایسا ہی ہے؟ نہیں نہیں, 300. اچھا ہے, پتا ہے آپ کو؟ یقین ہے؟ جی بالکل یقین ہے, کیونکہ نظر سے گزرا ہے انشاءاللہ. اچھا نظر سے گزرا ہے, درست نظر لگتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. چاروں نے صحیح جواب آپشن والا دے دیا. پانچواں سوال ہے, سوال ہے گجرات والوں سے. شک کے صدر میرے آقا کا خوبصورت معجزہ یہ کتنی بار پیش آیا؟ آپشن بھی دیں گے آپ کو, 6 مرتبہ, 3 مرتبہ, یا 4 مرتبہ؟ 4 مرتبہ. آپ نے کہا 4 مرتبہ, جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, میرے آقا کا یہ وہ شاندار معجزہ ہے. دنیا کہتی ہے سائنس نے ترقی کر لی ہے, اوپنڈ ہارٹ سرجری ہونے لگی ہے, مگر آج دنیا کے جتنے بھی بائی پاس آپریشن ہوتے ہیں, مریض کو ٹھیک ہونے کے بعد درد بھی ہوتا ہے, نشان بھی ہوتا ہے, احتیاطیں بھی کرنی پڑتی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ شک کے صدر ہوا, سینہ مبارک کھولا گیا, نور کی بارش کی گئی, واپس سینے کو گویا بند کیا گیا, کوئی نشان بھی سینہ اقدس پر نہیں ہے, اور نبی پاک اسی طرح حشاش بشاش ہیں. میرے آقا کی کیا شان ہے. بلکہ شک کے صدر کا واقعہ جب بھی پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے. نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا. تو جو چاہے میرے دل کے دولے دیتا کبھی میں ذرا باری ہے ہمارے کوئٹہ کے اسلامی بھائیوں سے. مسجد الحرام میں ایک نیکی, اچھا سکر والوں کی باری ہے, ٹھیک ہے. مسجد الحرام میں ایک نیکی کتنے کے برابر ہے؟ ایک لاکھ نیکیوں کے برابر, پچاس ہزار نیکیوں کے برابر, دس لاکھ نیکیوں کے برابر, ایک لاکھ نیکیوں کے برابر. ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت سوال کوئٹہ والوں سے. بیت المقدس کی تعمیر کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کروائی؟ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام, حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام. آپ نے کہا سیدنا سلیمان علیہ السلام, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سیگمنٹ علم نور ہے کمپلیٹ ہوا. دیکھنا یہ ہے کون سی ٹیم آگے ہے اور کس نے مقابلے میں مزید کوشش کرنی ہے. اسکور بورڈ کی طرف بھی چلیں گے, دو ہمارے ایکسپرٹس بھی موجود ہیں, ان سے رائے لیں گے ان کو کیا لگ رہا ہے کہ کس ٹیم کے اندر کتنی جان ہے, کتنی تیاری ہے. جی اسکور بورڈ دکھا دیں بھائی, پھر ذرا چلتے ہیں ماہرانہ رائے لینے کے لیے. جی سکھر کے آٹھ نمبر ہیں, گجرات کے آٹھ ہیں, اور کوئٹہ والے دس نمبروں سے آگے ہیں. جی سلمان, اگر تو دیکھا جائے اعتماد اور کانفیڈنس لیول تو مجھے گجرات میں ذرا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال اگر جوابات کی درستی دیکھی جائے یقیناً اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ کوئٹہ والے آگے جا رہے ہیں, کوئٹہ میں نظر آ رہا ہے. اور جذبہ دیکھا جائے اور ہمت دیکھی جائے تو کچھ سکھر میں نظر آ رہی ہے. بڑا ڈپلومیٹک سے جواب آپ نے دیا ہے سب کو خوش کرنے کے لیے. جی اسی صبح تیاری تو تینوں کی ماشاء اللہ نظر آ رہی ہے. جی یہ ہے کہ بتا اوقات جو ہے وہ انسان کے ذہن سے اس وقت, بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے جب ہم جواب دیتے ہوں گے تو ان کو لگتا ہوگا یار یہ تو ہم نے پڑھا تھا اور یہ ذہن میں کیوں نہیں آیا, تو ایسا ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ لائیو اور پچیس سیکنڈ ہی ہوتے ہیں اور ان کو بھی پتا ہے کہ اب یہ آخری مقابلہ بھی ہو سکتا ہے, تو اس کا پریشر ایک اور پریشر بھی ہوتا ہے. چلیں ذرا آپ پریشر نہ لیجئے کیونکہ پریشر ریلیز کرنے والا سیگمنٹ آ گیا ہے, کیونکہ بات ہوگی عشق کے بولوں میں. سیلف سیگمنٹ کا نام ہے عشق کے بول. جناب بہت خوبصورت یہ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں مختلف اشعار ہوتے ہیں, دونوں تینوں ٹیموں سے دو دو اشعار پوچھے جائیں گے, تین تین اشعار پوچھے جائیں گے, اور کوشش کریں گے کہ تین آپ سے پہلے ہو جائیں, پھر آپ سے تین ہو اور پھر آپ سے تین ہو, تو مضبوط طریقے سے مشورہ کر کے جواب دیجیے گا. باری ہے گجرات والوں کی. بڑا آسان پہلا تو میرے حساب سے شعر ہے اور آج کے میرا خیال ہے کہ یہ سلسلے سے بھی مطابقت رکھتا ہے. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. میں نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس طرح گھومے, صبح نے مہر نور میں چھپ, تھوڑا سا مشورہ کر لیں غور کر لیں, صبح نے مہر نور میں چھپ کے دکھا دیا کہ یوں, کچھ تھوڑا سا ٹھیک کرنا ہے اس کو. سیکنڈ ہے آپ, صبح نے نور مہر میں چھپ کے دکھا دیا کہ یوں, تھوڑا سا اور ٹھیک کر لیجیے. اب قریب پہنچ گئے اس لیے میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں, صبح نے نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا کہ یوں. جواب درست ہے. تیسرا شعر, جب لے کے چلو گورے غریباں کو جنازہ, کچھ خاک مدینے کی میرے منہ پہ سجی ہو, کچھ خاک مدینے کی میرے منہ پہ سجی ہو. جواب درست دے دیا ہے. تینوں صحیح جواب دے دیے گجرات والوں نے. کچھ پریشر بلڈ اپ کر دیا ہے سکھر والوں پر, مگر دیکھتے ہیں سکھر والے کیا کرتے ہیں. اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے, ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے, ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کثرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں, روحے قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کے یوں, روحے قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کے یوں. جواب درست دے دیا ہے. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے, چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی, چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. چلیں جناب اشعار میں مضبوط تیاری کر کے آئے ہیں. اب کوئٹہ والوں کی باری ہے. دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو. مشکل میں ہیں براتی پرخار بادیے ہیں. مشکل میں ہیں براتی پرخار بادیے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ہائے رے ذوق بے خودی دل جو سنبھلنے سا لگا. چکے مہک کی پھول میں گرنے لگی صبا کی یوں. چکے مہک میں پھول کی گرنے لگی صبا کی یوں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جس وقت نکیرین میری قبر میں آئیں. اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو. ہائے ہائے اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. نہیں جناب کوئی غلطی نہیں کرنی انہوں نے. اب باری ہے یہاں اسلامی بھائیوں سے. جواب دیں گے. چلیں جناب ایک نعت کے تین اشعار شروع میں سنے نا ہم نے اور اس نعت کا مقطع آپ نے سنانا ہے مطلع میں نے پڑھنا ہے. پہلا شعر میں پڑھوں گا دیکھیں مقطع کون سناتا ہے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جناب کون صحیح جواب دیتا ہے. غلط جواب دینے والے جناب مدنی قافلے کے مسافر بھی بن جائیں پھر. اس کا مقطع آخری شعر سنانا ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کیا تحفہ دے رہے سلمان بھائی. مہنامہ فیضان مدینہ فروری کا. ارے واہ ماشاءاللہ. اور میرا خیال ہے وسائل بخشش بھی. بہت خوبصورت کتاب ناز شریف کی بھی وسائل بخشش مل گئی. یہ شعر بھی سنا دے ملک سخن کی شاہی. کیا بات ہے جی. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جی سمت آ گئے سنت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے جس سنت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے کے بول سیگمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب جی. چودہ نمبر ہیں سکھر کے. چودہ ہی نمبر ہیں گجرات کے. دو نمبر سے کوئٹہ آگے ہے. اب تک کوئٹہ والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. دیکھتے ہی ہیں مقابلہ آگے کیسے جاتا ہے. یہ وہ اب سیگمنٹ ہے جس میں معاملہ کہیں بھی پلٹ سکتا ہے کیونکہ اس کا نام ہی دلچسپ معلومات ہے. ان کو بھی نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم بتاتے ہیں پہلے سب کو ایک ایک کتاب دے دی جائے دلچسپ معلومات کتاب. اور ایک کتاب مجھے بھی دے دیجیے جناب. تو پھر میں دے رہے ہیں. نہیں یہ واپس بھی لے لیں گے ان سے. جی جی چلے سب کو ایک ایک کتاب دے دیں جناب. جی آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے دلچسپ معلومات. جی یہ دلچسپ معلومات کتاب اگر ابھی تک آپ نے حاصل نہیں کی تو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجیے. ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. ایک بہت خوبصورت انسائیکلوپیڈیا ہے. 92 ٹاپکس ہیں اور ہر ٹاپک پر ہر موضوع پر 12 سوال. سبحان اللہ آپ گھر بیٹھ کر رہنی آزمائش کر سکتے ہیں اگر یہ کتاب آپ کے ساتھ ہے. اپنے مدرسوں میں اسکولز میں اپنے انسٹیٹیوٹس میں بھی آپ اس کو رائج کر سکتے ہیں. جی اب اس سے کرنا کیا ہے. ہوگا یہ کہ ہمارے گجرات کے اسلامی بھائی سوال کریں گے سکھر کے اسلامی بھائیوں سے. آپ کتاب کھول کر کوئی بھی سوال کرنا ہے اور ان کے پاس 60 سیکنڈ ہوں گے. یا تو جواب زبانی دے دیں اگر ان کو آتا ہے. اگر نہیں آتا تو کتاب سے ڈھونڈ کر یہ جواب دیں گے. اگر تو جواب دے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی نمبر نہیں ملے گا. سکھر والے اسی طرح سوال کوئٹہ والوں سے کریں گے. کوئٹہ والے اسی طرح سوال گجرات والوں سے کریں گے. یہ دو راؤنڈز گھومنے ہیں. دو دو سوال سب سے ہونے ہیں. باری ہے گجرات والوں کی. جواب دینا ہے سکھر والوں نے. سکھر والے تینوں اسلامی بھائی اپنی کتاب ٹیبل پہ رکھ دیں. جب یہ سوال پوچھ لیں گے اور میں کہوں گا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب پھر آپ تینوں نے کتاب اٹھانی ہے اور 60 سیکنڈ میں اگر آپ تینوں میں سے ایک بات یاد رکھیے گا آپ تینوں میں سے کسی نے بھی درست جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، لیکن تینوں میں سے کسی نے بھی غلط جواب دیا تو یہ نمبر نہیں ملیں گے. اس لیے جواب دینے سے پہلے آپ مشورہ کر لیجئے گا. ہم نے ٹائم اسی لیے 60 سیکنڈ رکھا ہے، ایک منٹ جواب کے لیے رکھا ہے. جی گجرات سے کون سوال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سوال کر لیجئے. جی انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اتنی بڑی کتاب، اب یہ غور کرنا ہے کس موضوع میں ہو سکتا ہے. ذرا پہلے موضوع کی تلاش ہوگی، پھر جواب کی تلاش ہوگی. گھر میں جن کے پاس دلچسپ معلومات کتاب ہے وہ بھی شروع کر دیں، میں بھی ٹرائی کرتا ہوں. اور ڈاؤن لوڈ کرنے والے جو ہیں وہ اپنے اسکرین پر چیک کریں. اچھا جناب وہاں بھی تیاری، سلمان بھائی بھی ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھتے ہیں جناب کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے. اچھا دے سکتے ہیں، دے دیجیے جناب. بارگاہ ساتھ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اچھے اخلاق. جی آپ نے کہا اچھے اخلاق، آپ بتائیں گے جواب کیا ہے؟ جی یہی جواب. جواب درست دے لیا ہے. اتنا جلدی کیسے ڈھونڈ لیا؟ پوری کتاب یاد کر لی تھی. کیسے تھوڑا آئیڈیا دینا، ہم تو ابھی کھولنے لگے، آپ نے جواب دے دیا. کیسے ڈھونڈا اس کو؟ ہاں یہ پوری کتاب کا مطالعہ کیا ہوا تھا پہلے بھی، اور جب یہ سیگمنٹ میں شامل ہو گئی تو دوبارہ مطالعہ کیا اور اس کے عام نوٹ بھی بنائے. اللہ پوری کتاب پڑھ کر آئے ہیں جناب. یہ پیج نمبر بتائیں گے ذرا تاکہ ہمارے ناظرین بھی پڑھ لیں. اچھا آپ بھی بتا دیں. 73 جی 173 173 پیج پر یہ موجود ہے. آئیے جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھی اسکرین پر، یعنی اپنے گھر میں اگر کتاب ہے اور ڈھونڈ رہے تھے میری طرح، تو چلے میں نے بھی کھول لیا ہے. اچھا خوبصورت سوال ہے کہ جی سوال کہاں ہے؟ 173 پر. اچھا جی 173 جی جی ماشاءاللہ. انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اور حدیث پاک کے ذریعے جواب کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اچھے اخلاق. اب میں اور آپ سوچیں کہ یہ بہترین چیز ہمارے پاس ہے بھی کہ نہیں، اپنانی چاہیے. اور یہ پتہ چلا کہ سب سے بہترین چیز، اور واقعی جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ ہر دل عزیز بن جاتا ہے. اللہ ہمیں اچھے اخلاق کا پیکر بنائے. اب سکھر والوں کو تو کتاب ہی ساری یاد ہے، تو اب دیکھیں کہاں سے سوال لاتے ہیں. جی سوال ہم نے دینا ہے. جی آپ نے سوال دینا ہے. اپنی کتابیں آپ رکھ دیجئے، سارے کتابیں ٹیبل پر رکھیں گے. جی اب آپ کی باری ہے. سکھر والے کوئٹہ سے سوال پوچھیں گے. بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی؟ بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی؟ جواب دیجئے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. روز قیامت، اللہ پر روز قیامت کون سا ٹاپک ہونا چاہیے جس میں یہ مل جائے؟ تیس سیکنڈ رہ گئے ہیں. کوئٹہ والے تلاش میں ہیں. سترہ سیکنڈ رہ گئے ہیں. سات سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ یہ کتاب تو لگتا ہے پوری یاد کرنی پڑے گی. اور وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. کوئٹہ والوں نے پہلی غلطی کر دی ہے. صفحہ نمبر بتائیے جناب. 141 صفحہ ہم بھی نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کیا ہے. جی سوال ہے، بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اس بھوکے پر حساب کی شدت نہ ہوگی جس نے دنیا میں فاقہ اور بھوک پر صبر کیا ہوگا. یہاں جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ مشکلوں میں پریشانی میں ہوتے ہیں، صبر کی آپ نعمت دیکھ لیجئے کہ صبر ساتھ ہو تو قیامت کے دن حساب کی شدت سے بچت ہو سکتی ہے. اللہ مجھے بھی نصیب کرے. جناب غلطی ہو گئی ہے. اب کوئٹہ والوں نے گجرات والوں سے سوال کرنا ہے. جی جناب کون سوال کرے گا آپ میں سے؟ جی کتاب رکھ دیں بھائی، دیکھیں آپ کے اوپر کتاب سامنے رکھ دیں. جب ہم کہیں گے حکمت کا سر چشمہ کسے کہتے ہیں؟ جی حکمت کا سر چشمہ کسے کہتے ہیں؟ حکمت کا سر چشمہ کسے کہتے ہیں؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. حکمت کا سر چشمہ کسے کہتے ہیں؟ لگتا ہے ہمیں بھی ابھی گھر پہ بیٹھ کے پوری کتاب پڑھنی پڑے گی. ناظرین آپ بھی تیار ہو جائیں پڑھنے کے لیے. حکمت کا سر چشمہ کسے کہتے ہیں؟ ارے کیا بات ہے, یہاں والی ٹیم بھی مضبوط ہے. جی 22 سیکنڈ رہ گئے. حکمت کا سر چشمہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں ہاں ہم نے بھی ڈھونڈ لیا بھائی. 7 سیکنڈ رہ گئے. چلے اسے پر قابو پانا حکمت کا سر چشمہ ہے. چلیں جناب بغیر کتاب میں دیکھ کر کچھ کوشش کی لیکن غلط کوشش ہو گئی ہے. صفحہ نمبر 175 ہے, صحیح ڈھونڈا میں نے. اور سوال یہ ہے کہ حکمت کا سر چشمہ کیا ہے؟ جواب ہے حکمت کا سر چشمہ, اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے, خوف خدا ہے. 175 نمبر سوال پیج پر یہ موجود ہے. غلطی ہو گئی ہے. اب میرا خیال ہے کوئٹہ اور سکھر والے شاید برابر آ گئے ہیں اور گجرات والوں کو مقابلے میں واپس آنا ہے. اب گجرات والے سوال کریں گے سکھر والوں سے. جی جی خوبصورت کتاب اب تک حاصل نہیں کی تو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. اگلے کئی سلسلوں تک یہ سیگمنٹ ہمارے سلسلے میں شامل رہے گا. اگر یہ کتاب آپ کے پاس بھی گھر پہ ہے تو ہم دیکھیں گے کہ آپ بھی گھر پر کھول کر اس کا جواب تلاش کر پاتے ہیں کہ نہیں. صرف 100 روپے اس کا ہدیہ ہے. جی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے. جی دیکھیں دعوت اسلامی والے کمانے کے لیے کتابیں نہیں لاتے, ڈاؤن لوڈ بھی کیجئے اس کی, کوئی وہ بھی نہیں ہے, قیمت بھی نہیں ہے. بلکہ آپ ہمارے مکتبات المدینہ کو آرڈر بھی پلیس کریں کچھ کتابوں کا تو وہ گھر تک بھی ڈلیوری دیتے ہیں, اس کا آپشن بھی دیکھیں. آرڈر آن آرڈر کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ موجود ہے. گجرات والوں سوال تو کر لو. آنکھیں دکھنے سے حفاظت کا کوئی عمل بتائیں. آنکھیں دکھنے سے حفاظت کا کوئی عمل بتائیں. سوال کا وقت شروع ہوتا ہے اب, جواب ڈھونڈنے کے لیے وقت شروع ہو گیا آپ کا. آنکھیں ڈھونڈ دکھنے والی آنکھیں. چلیں بھائی پہلے موضوع دیکھتے ہیں ہم. جواب آ گیا. آ گیا ہے اللہ, جس نے ساری کتاب پڑھی ہو اس کو جواب ملنا ہے. جی بتائیے. حضرت سیدنا خضر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر مرحبا بحبیبی و قرۃ عینی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہے, پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے, اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں. صفحہ نمبر 50. گجرات والے کیا کہتے ہیں؟ ایسے نہ کہنا جیسے میں کہتا ہوں ایسے کہہ دیں. جواب بالکل درست. جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب یہ تو کمال ہو گیا, یہ کتاب یاد ہو گئی ہے انہیں. میں یقین کریں میں زینت میں گیا, میں نے کہا سرما لگانے میں یہ آنکھیں جو وہ دکھنے والی ہوں گی تو یہ تو وہ انگوٹھے چومنے پہ. یعنی یہ واقعی کتاب پڑھی ہوئی ہے انہوں نے. سبحان اللہ. جی اب باری ہے سکھر والوں کی, کوئٹہ والوں سے سوال کرنے کی. گجرات والوں نے اسٹریٹجی اپنائی ہے انہوں نے, سوال ایسا لے کر آئے فضل کریں, لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ مقابلہ کس سے ہے. چلیں سوال کرنے کا بھی تو کوئی ٹائم ہونا چاہیے. ہاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں ایسا سوال مل جائے جو حدیث پاک میں استخارے کی کیا فضیلت آئی ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. استخارے کی فضیلت چلیں جناب ہم بھی ڈھونڈتے ہیں انشاءاللہ. مدری چینل کے ناظرین آپ بھی ڈھونڈیے استخارے کی فضیلت. ارے واہ استخارہ کرانے کی ضرورت پڑتی بھی ہے. سبحان اللہ میں نے ڈھونڈ لیا ہے, الحمدللہ میں نے ڈھونڈ لیا ہے. مجھے بھی کوئی تحفہ دے دے بھائی. 10 سیکنڈ باقی ہیں. استخارے کی فضیلت. سر آج بہت سارے ناظرین کو استخارے کی ٹائم. آپ کا جی جواب دیں گے. جی بتائیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ استخارہ کرو اور استخارے سے جو ہے آپ کا جو ہے مقصد پورا ہوگا. جس سے جو ہے آپ اپنے مشورہ کر سکتے ہیں, جیسے ہم مشورہ کرتے ہیں اور اسی سے ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا مشورہ لیتے ہیں آیا کہ یہ کام درست ہے یا نہیں. نہیں جناب, جواب بھی پورا نہیں ہے, پیج نمبر بھی چونکہ بتانا تھا, زبانی جواب نہیں بلکہ کتاب سے جواب لے کر دینا ہے, صفحہ نمبر بھی بتانا ہوتا ہے. صفحہ نمبر ہے 202 پر سوال ہے, 203 پر جواب ہے. حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو استخارہ کرے وہ نقصان میں نہ رہے گا, جو مشاورت سے کام کرے وہ پشیمان نہ ہوگا, اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہ ہوگا. کیا شاندار فارمولا ہے زندگی گزارنے کا, کہ استخارہ کرے وہ نقصان میں نہیں رہے گا, مشاورت کرے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو میں نے کہہ دیا وہی کافی ہے. نہیں, مشورہ کر لینا چاہیے, صاحب الرائے لوگ ہوتے ہیں, اچھا مشورہ مل جاتا ہے تو مشورہ کرنے سے کام بندہ کرتا ہے, پشیمان نہیں ہوگا, شرمندہ نہیں ہوگا. اور تیسری بات کتنی پیاری ہے, جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہ ہوگا. بندہ بہت زیادہ فضول خرچی کرتا ہے پھر کچھ بھی ہاتھ میں نہیں بچتا, جو طریقے سے زندگی گزارتا ہے آخر تک اچھے انداز سے گزرتی ہے. یہ حدیث تو کیسی موتیوں میں پروئی ہوئی الفاظ ہے. میرے مجھے آپ لوگوں کا سلسلہ یاد آ گیا, وہ اللہ اللہ حضور کی باتیں. آپ ذرا سوچیں کہ یہ کیا کچھ نہیں دے دیا نبی پاک نے چند جملوں میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے میرے آقا کے مبارک کلام کی. اعلی حضرت امام علیہ سنت کہتے ہیں نا, میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان. میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن کے جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن کے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب کوئٹہ والوں سے غلطی ہو گئی, آخری موقع ہے گجرات والوں کا, باقی ہے نا باری. جی کوئٹہ والے سوال کریں گے گجرات والوں سے, دیکھتے ہیں اب گجرات والے صحیح جواب دیتے ہیں یا نہیں. ویسے یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے کہ اس موضوع سے متعلق سوال کیا جائے جو موضوع لسٹ میں نہیں ہے, اور اس سے ڈھونڈے کہ پھر کس موضوع میں. امیزنگ, سبحان اللہ. سادات کرام سے بغض رکھنے کا کیا نقصان ہے؟ سادات کرام سے بغض رکھنے کا کیا نقصان ہے؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. کچھ ایسا لگتا ہے کہ آسان کر دیا ہے, لیکن ہمیں دیکھتے ہیں کہ ملتا ہے کہ نہیں. جناب میں تو جہاں پہنچا وہاں تو نہیں تھا. اللہ, جواب آ گیا. جواب چلے جناب, 18 سیکنڈ باقی ہیں. پہلے پیج نمبر بتائیں تو ہم بھی نکالیں بھائی. 213 کھلا ہوا تھا میرے سامنے, دیکھیں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. چلے جناب سوال ہے, جواب دیجئے. حدیث شریف میں جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں کے ساتھ دور کیا جائے گا. اللہ اللہ, سادات کرام سے بغض رکھنے کا کیا نقصان ہے, اور نبی پاک نے کیا فرمایا ہم سے, یعنی اپنی آل کے لیے, اپنے یوں سمجھیے کہ جو پیارے آقا کی نسل مبارک ہے اس کے لیے نبی پاک نے کیا فرمایا, جو ہم شخص جو ہم سے بغض رکھے گا یا حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں کے ساتھ دور کیا جائے گا. یقیناً ہمیں پیارے آقا سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت ہونی چاہیے, اور پیارے آقا کی آل کی تو بہت زیادہ محبت دل میں ہونی چاہیے. سیکھیے امام اہل سنت سے, کیا پیاری بات لکھتے ہیں, لکھتے ہیں نا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, سب گھرانہ اللہ سبحان اللہ. تین سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں, مقابلے نے کچھ رنگ بدلا ہے. میرے بیچے اسلامی بھائیوں, آئیے دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. عجیب اس کی شان ہے, سماہ جیت نمبر ہے, گجرات کے 16 نمبر ہیں. جناب پہلی بار اس مقابلے میں سکھر آگے بڑھی ہے, مگر دیکھنا یہ ہے کہ کب تک آگے رہتے ہیں. ابھی تین سیگمنٹ باقی ہیں, ہمارے اسٹوڈیو میں بھی کئی عاشقان رسول جمع ہیں, لیکن ساتھ ساتھ نیچے فیضان مدینہ میں بھی, کیونکہ جب تعداد زیادہ ہوتی ہے تو ہم نے وہاں بھی انتظام رکھا ہے. دیکھتے نیچے کہاں اسلام پہ بیٹھے ہیں, ان سے بھی ان کو بھی دکھاتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کی نیت کر لیتے ہیں, دل جوئی کی نیت کر لیتے ہیں. جی ماشاءاللہ, آپ سب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ آئے ہیں اور روزانہ تشریف لاتے رہے ہیں. آپ بدری چل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جو اسٹوڈیو میں آنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا جلدی آ جایا کریں تاکہ آپ کو اسٹوڈیو میں جگہ مل جائے, ورنہ اگر آپ دیر سے بھی آئیں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ آپ کے بدری مرکز فیضان مدینہ میں انتظام ہوگا. سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی اسی طرح ہوگا کہ گجرات سے پہلے ہوگا, پھر سکھر سے, اور پھر کوئٹہ سے. گجرات کے اسلامی بھائی آئیں گے, تھوڑا سا آج آپ کو لانگ رن کرنا ہوگا. آئیے, اور میں اور آپ, میرا خیال ہے کہ یہاں سے ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں ان کو دیجیے. جی آپ خود ہی اٹھائیں اور میرے پاس آ جائیں, یہاں آ جائیں. آپ کا اشارہ ہے یہ, اور وقت شروع ہوتا ہے اب. جی گجرات والوں کو یہ بتائیں گے کہ کیا اشارہ ہے. دس سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ, آپ نے کہا کفل مدینہ, آپ چلیے وہاں پر. کوئی ہے جو یہاں بتائے؟ چلیں جناب مائک لے کر جائیے, کیا بتائیں گے. ہمارے ایک اسلام نے ہاتھ اٹھایا ہے. جی جسے بھائی پوچھیں ذرا کیا بتاتے ہیں, یہ مدری قافلے میں جاتے ہیں کہ جواب سے. قافلے کی تعداد بتا دیں, تین دن کا ہاتھوں ہاتھ مدری قافلہ ہونا چاہیے. چلیں چلیں مدنی بننے سے سوال کا جواب لیتے. خاموش شہزادہ. اللہ, خاموش شہزادہ, یہ ہمارے دور حدیث کے طالب علم بھی ہیں. جواب درست دے دیا ہے, بہت خوبصورت رسالہ ہے یہ امیر اہل سنت کا. غلطی ہو گئی ہے گجرات والوں سے, سکھر والوں کی باری ہے. آگے آ جائیے. جی پرچی لیں گے اس میں سے, تھوڑا سا آپ یہاں آ جائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. ذکر ذکر صلاۃ و السلام علیکم اللہ اکبر ذکر و درود اللہ. ٹھیک ہے, ان کا جواب درست مان لیتے ہیں, اس سے مراد ذکر اللہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. کوئٹہ والے آئیں گے ماشاءاللہ. جی وقت شروع ہوتا ہے اب. دماغ عقلمند, عقلمند سمجھدار بچہ, سمجھدار بچہ, جواب درست دے دیا ہے سمجھدار بڑوں نے. چلے جناب باری ہے پھر گجرات والوں کی. دونوں ٹیموں نے, سکھر اور کوئٹہ والوں نے صحیح جواب دیا. گجرات والے اب ذرا ان کو جواب بہت ضروری ہے دینا. جی یہاں آئیے. جی وقت شروع ہوتا ہے اب. خوف خدا, آنسوؤں کا دریا. سات سیکنڈ ہیں. آخری سیکنڈ ہے. اللہ اللہ, بہت اشارے کیے آنکھوں کی طرف, ذرا بتائیے مل کے بتائیے. رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں, ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. سکھر والے آ جائیں, یعنی آپ کے دونوں جواب آپ کے ہمارے یہاں اسلامی بھائیوں نے پوچھ لیے تھے. آئیے اسلامی بھائی اشارہ اس کا مطلب ٹھیک کر رہے ہیں. جی سکھر کس لائن میں, مجھے تو یہ ڈر لگ رہا تھا وہ آنکھوں میں انگلی نہ ڈال لیں, اتنی دیر سے سمجھا رہے تھے مگر پھر بھی آنکھیں نہیں آ رہی تھی. جی وقت شروع ہوتا ہے اب, تھوڑا سا ذرا جی موٹا موٹا جن موٹا جن جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب یہ بھی ہمارے کسی موضوع کا کسی رسالے کا ٹاپک ہوگا جب اس کو لیا گیا. جی سلمان بھائی اور یوسف بھائی کے درمیان بھی ایک اشارہ نہیں ہونا چاہیے, کیا کہتے ہیں؟ ہونا چاہیے نا, جب یہ آئے ہیں تو ایسے تھوڑی چھوڑ دیں گے ان کو. چلے جناب وقت شروع ہوتا ہے اب. ثواب صحیح صفا مروا رمل رمل آپ غلطی کر رہے ہیں, آپ نے پڑھا صحیح نہیں ہے, دوبارہ پڑھیں. جی اب وقت 10 سیکنڈ ہے, پہلے سمجھیں. احرام اللہ اللہ اتنی دیر کریں گے تو وقت ختم ہو گیا ہے جناب, اور ابھی بھی آپ صحیح نہیں پہنچے ہیں. یہ جو ہے وہ رمی تھا, اور رمی کہتے ہیں کنکری مارنے کو, اور آپ شاید رمل سمجھ رہے تھے یا استبا سمجھ رہے تھے. غلطی ہو گئی ہے ہمارے یہاں کوئٹہ کے اسلامی بھائیوں سے. چلیں جناب کریں گے دونوں یا عوام میں چلے جاؤں؟ بھائی مان نہیں رہے تو چلیں اب پہلا پہلا سلسلہ چھوڑ دیتے ہیں. نہیں بھائی ہمارے کان میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کروائیں. چلیں میرا خیال ہے عوام زیادہ. چلے بھائی سلمان بھائی آپ اشارے ذرا اچھے کریں گے, آ جائیں بھائی. چلے ماشاء اللہ. یوسف بھائی پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ ذرا زور سے کہیے نا, کتنے لوگوں کی دل جوئی ہو رہی ہے ماشاء اللہ. چلے بھائی آپ نکالیں پرچی, بھائی کتاب تحفہ بھی دیں گے ٹھیک ہے دونوں کو, ورنہ دونوں کو آج ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں بھیج دیں گے. چلے یہ رکھیں. اب جان وقت شروع ہوتا ہے اب. اللہ ابھی مشکل گیا جناب, اب مائک پہ کہیں گے. توبہ شکاری بھکاری توبہ بھکاری تو بھکاری کی توبہ جواب درست دے دیا ہے. میں یہ سمجھا کہ نہیں پہنچ سکیں گے لیکن بڑی بات ہے مشکل تھا, لیکن واقعی دو عقلمند اسلامی بھائی ہیں تو پہنچ گئے. تحفہ دیجئے بھائی جناب. مدینہ مدینہ. چلیں جناب کیا تحفہ دیں گے؟ او ہو باپو تو زیادہ تحفے لے کر آ گئے بھائی, ابھی کیا ایسا بڑا کر دیا ہے. چلیں اتنے مدینہ بھی ہے اور حدیث پاک کی کتابیں بھی ہیں سبحان اللہ. چلیں جناب چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب, مقابلے نے ایک اور رنگ بدلا ہے. سکھر کی ٹیم آگے بڑھتی جا رہی ہے, کوئٹہ آگے تھا اور اب سکھر نے بڑا مارجن حاصل کر لیا ہے. چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 22 نمبر سکھر کے, گجرات کے 16, 18 ہیں کوئٹہ والوں کے, کافی دیر سے کھڑے بھی ہیں. آگے آ جائیں انشاءاللہ, نعت خوانی بھی کچھ کرتے ہیں, کالز بھی لیتے ہیں, چائے بھی پیتے ہیں. آج مجھے کچھ ناظرین کے لیے خوشخبری حاضرین کے لیے تھی, اگر آ گئی ہے خوشخبری تو اچھا. چلے جناب آپ کے لیے خوشخبری ہے لیکن وہ نعت شریف پہلے ہو جائے پھر آپ کو ایک خوشخبری دیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں پہلے نعت شریف ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ فکر مدینہ بھی ہوگی, کالز بھی لیں گے اور چائے بھی پیئیں گے انشاءاللہ. آگے آ جائیں, کچھ آگے آ جائیں, کچھ یہاں آ جائیں. اچھا شروع کریں. صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خاک سورج سے خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا خاک سورج سے اندھیروں کا لحظ میں بھی اجالا ہوگا بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا آپ سرکار کے دامن میں نظر آئے گا کل وہ سرکار کے دامن میں نظر آئے گا جس کے عیبوں کو زمانے نے اچالا ہوگا جس کے عیبوں کو زمانے نے اچالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر ہوگا سیرابے سر کو سرو تسلیم وہی ہوگا سیراب سر کو سرو تسلیم وہی جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیا اب انشاءاللہ وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا. تمام اسلامی بھائی اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیں, جن کے پاس نہیں ہے رسالے کچھ تقسیم کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اب انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے. اور آج ہم انشاءاللہ 9 جماد الاولی کی فکر مدینہ کرنے جا رہے ہیں, یہ صبح کروائیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. آئیے مدنی انعام نمبر 15 پر عمل کرتے ہوئے فکر مدینہ کرتے ہیں. کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی, پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں با جماعت ادا کی, آیت الکرسی سورہ اخلاص تسبیح فاطمہ اور سورہ ملک کی تلاوت کر لی, اقامت و اذان کا جواب دیا, شجر کے کچھ نہ کچھ اوراد اور درود پاک 313 بار پڑھ لیے, مسلمانوں کو آتے جاتے سلام کیا, چھوٹے بڑوں کو ادب کرتے ہوئے آپ جناب سے گفتگو کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے شکوے سے بچے, سلام کا جواب اور چھینک کا جواب دیا, دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال فرمائی, سنت کے مطابق بیٹھ کر مٹی کے برتن میں کھانا کھایا, فیضان سنت سے 2 درس دیے یا سنے, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا, مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کسی بھی اصلاحی کتاب کے کم از کم 4 صفحات پڑھے, 12 منٹ فکر مدینہ کی, صلاۃ التوبہ کرتے ہوئے گناہوں سے توبہ کی, سوتے ہوئے چٹائی کا استعمال کیا, سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد کے نوافل ادا کیے, تہجد اشراق و چاشت عوابین ادا کی, تحیت الوضو تحیت المسجد ادا فرمائی, کنز الایمان شریف سے کم از کم 3 آیت مع ترجمہ و تفسیر تلاوت کی, انفرادی کوشش کی, مدنی کاموں کو 2 گھنٹے صرف کیے, مدنی مرکز اور نگرانوں کی اطاعت کی, دوسروں سے چیز مانگنے سے اس کے استعمال سے بچے, تنظیمی طریقہ کار سے اصلاح کی صورت میں سمجھانے کی کوشش کی, پردے میں پردہ کیا, غصہ آ جانے پر درگزر سے کام لیا، فضول سوالات سے بچنے کی کوشش کی، نامحرم رشتے داروں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں ڈرامے گانے باجو سے بچنے کی کوشش کی، گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کی، کسی پر تہمت اور گالی گلوچ سے بچے، گفتگو اطمینان سے کی، صدائے مدینہ لگائی، آنکھوں کا قفل مدینہ لگایا، گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر سے بچے، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، اپنی نگاہیں نیچی کرتے ہوئے گفتگو کی، قرض ہونے کی صورت میں قرضے کی ادائیگی میں تاخیر سے بچے، مسلمانوں کی عیب پوشی کی، سب کے ساتھ یکساں تعلقات رکھے، دعا اور نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی اور نفاق سے بچنے کی کوشش کی، جھوٹی عاجزی اور نفاق سے بچنے کی کوشش کی، زبان کا قفل مدینہ لگایا، مدنی چینل کم از کم 12 منٹ 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھا، مذاق مسخری سے بچنے کی کوشش کی، ضروری گفتگو بھی کم از کم الفاظ میں نپٹانے کی کوشش کی، سارا دن مدنی حلیا سجایا، اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کی آمین آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی وقت ہوا ہے آپ کی کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگتار محمد شاہرخ اتاری بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 ماشاء اللہ. عبدالحبیب بھائی آپ کی کیا بات ہے، جس انداز سے آپ ماشاء اللہ یہ سلسلہ کرتے ہیں، لوگوں کو انتظار رہتا ہے کہ اب ذہنی آزمائش آنے والا ہے. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. اور آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ یہ سلسلہ کیسے کرتے ہیں، اس کی تیاریاں کیسے کرتے ہوں گے، اور جو ٹیم تیار کرنی ہوتی ہے وہ کیسے کرتے ہیں، اس کا اسٹیج وغیرہ بنوانا، اس میں اسلامی بھائیوں کو جمع کرنا، سوالات بنانا، یہ کس طرح ہوتا ہے، اس کی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سچی بات بتاؤں، میں تو شاید کچھ بھی نہیں کرتا. جو ہماری مجلس سے اللہ ان کو سلامت رکھے، شروع سے کئی مہینوں سے وہ تیاری شروع کرتے ہیں، اس کے سوالات بنائے جاتے ہیں، پھر منچ کی تیاری ہوتی ہے، لائٹس کرنے والے لائٹس کرتے ہیں، مائک لگانے والے مائک لگاتے ہیں. میں تو آج دوپہر بیرون ملک سے واپس آیا ہوں، تو ہم تو آ کر یوں سمجھیے منچ پر بیٹھ جاتے ہیں، اصل تیاریاں ان کی ہیں. اور ان سب کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمارے ان تمام اسلامی بھائیوں کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اور بالخصوص پھر ان طلبا کی ہے، ان اسلامی بھائیوں کی جو ٹیمز آتی ہیں، یہ رنگ تو انہی کی وجہ سے ہے نا، یہ اتنے اچھے جوابات دیتے ہیں، اتنی تیاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دنیا بھر میں ان جوابات کو سن کر اپنی معلومات میں بھی اضافہ کرتے ہیں. تو ان اسلامی بھائیوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ ان سب کو بھی سلامت رکھے اور ہم سب کے دلوں کو علم دین کے نور سے منور فرمائے. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فاروق اے جی، باب المدینہ کراچی. محترم عبدالحبیب اتاری اور مجلس ذہنی آزمائش کو، تمام اراکین کو سلسلہ ذہنی آزمائش بہت بہت مبارک ہو. سیزن 8 اللہ تعالیٰ اس شعبے کو برکت عطا فرمائے، اور جنہوں نے دن رات محنت کے اس کو سجایا، سوالات اور جوابات تیار کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو قبر کے سوالات کے وقت آسانی عطا فرمائے. میرا ایک ناقص مشورہ ہے عبدالحبیب اتاری صاحب سے کہ اگر اس سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 8 کی دلچسپی بڑھانے کے لیے اگر شعبہ تعلیم کے ذمہ داران اسلامی بھائی مختلف کالج اسکول اور یونیورسٹی میں جائیں اور وہاں کے استاد کرام پروفیسر کو کا ذہن بنائیں کہ وہ اپنے شاگردوں کو کہیں کہ وہ بھی ذہنی آزمائی کا سلسلہ دیکھیں، تو انشاءاللہ تعالی ان اسٹوڈینٹ میں بھی علم دین حاصل کرنے کا ذوق اور شوق بڑھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم انشاءاللہ آپ کی یہ کال شعبہ تعلیم کے ذمہ داران تک پہنچا دیں گے، مجلس سے میری گزارش ہے. لیکن ہم سب کو دعوت دینی چاہیے، کالج یونیورسٹیاں اسکولز ہمارے گھر کے اطراف میں بھی ہوتی ہیں، ہم میں سے کئیوں کے گھر کے افراد جاتے بھی ہوں گے، تو اچھی بات ہے کہ اس کے ذریعے وہ دعوت اسلامی کے قریب آئے. مجھے یاد ہے سیزن 7 میں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کئی کالجز میں کئی اسکولز میں سلسلہ ذہنی آزمائش کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے، طلبا دیکھتے ہیں، لیکن مزید اس کی دعوت دینی چاہیے. اگلی کال دیجیے گا. یہ یہاں ایک میسج، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہے. جی زاہد علی بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹلی سے ان کا میسج ہے، کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذہنی آزمائش سلسلہ بڑا پیارا لگتا ہے، مدنی چینل کے اس سلسلے کی وجہ سے میں مدنی ماحول میں آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو شاد و آباد رکھے. ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, آپ کو بھی اور مجھے بھی مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے. آپ بھی اپنے میسجز بھی بھیج سکتے ہیں, ماشاءاللہ سلمان بھائی بھی موجود ہیں, اور ہمارا جہاں فیس بک پر بالخصوص لائیو جو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے وہاں بھی اپنے کمنٹس آپ دے سکتے ہیں, اور ہمارے جو واٹس ایپ نمبر اور اسکرین پر میسجز کے لیے نمبر چل رہے ہیں وہاں بھی آپ اپنے تاثرات اور اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عثمان علی سنیا والا ضلع عبدالبہ سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عبدالعزیز بھائی آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے, ہم سارے اسے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. بڑی دیر سے اس کا انتظار تھا کہ کب یعنی ازمائش سیزن ایک شروع ہو. راج وہ مہرے صاحب نے میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ اگر ایک سیگمنٹ ایسا اس میں رکھا جائے جس میں جواب غلط دینے پر نمبر مائنس ہوں. طرح جو یہ سیگمنٹ ہے اس میں سارے نمبر پلس ہی ہوتے ہیں, تو جو پہلے ایک دو سیگمنٹ میں جن سے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ پھر ہمت شروع میں ہی آ جاتے ہیں, ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا. اگر نمبر مائنس ہونے والا ایک سلسلہ ہو تو پھر ان کو بھی ہمت ہو اور وہ بھی آگے بڑھ سکے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے پچھلے ذہنی آزمائش سلسلے شاید نہیں دیکھے, ورنہ ہمارا ایک راؤنڈ ہوتا ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے, جس میں مائنس بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہوتا ہے نا بندہ کوئی سوچے چیز اور فوراً پوری ہو جائے. آج ہی کے سلسلے میں جو ہم نے درست کیجیے سلسلہ شامل کیا ہے اس میں نمبر پلس بھی ہوں گے اور غلط جواب پر مائنس بھی ہوں گے. تھوڑی دیر بعد آپ ان شاء اللہ یہ منظر دیکھ لیجیے گا. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی نواز اتاری قادری طبی بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ مقبول عام اور معلومات کا خزانہ ہے. ہمیں ایسے معلوماتی پروگرام دیکھ کر دین اسلام سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا درس ملتا ہے. ہمارے پورے خاندان والوں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی والوں کو مزید عروج و کمال اور ترقی عطا فرمائے. آمین. اور آمین. ہم سب کو دین اسلام سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. آمین. بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا. بہت ساری کالز رہ بھی جاتی ہیں, اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. ظاہر اگر صرف کالز ہی چلاتے رہیں تو شاید صبح ہو جائے گی اور کالز مزید آ جائیں گی, تو کچھ ہی سلیکٹڈ کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جنہوں نے دعائیں دی ان کا بہت شکریہ, حوصلہ افزائی کی ان کا بہت شکریہ, اور اپنے مشوروں سے میں نوازتے رہیے. ہماری مجلس آپ کے مشوروں کو ضرور دیکھتی بھی ہے, سنتی بھی ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر جو سلیکٹڈ ہوں گے عمل بھی کیا جائے گا. آگے چلتے ہیں سلسلے کو لے کر, آگے بڑھتے ہیں. تینوں ٹیموں سے گزارش ہے, کچھ امید ہے کہ سانس لے لیا ہوگا, بیٹھ بھی گئے ہوں گے, اب تیار ہو جائیں آخری دو سیگمنٹس کے لیے. ہمیں اسکور بورڈ دکھائیے اور تینوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے جائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے. جی اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے 22 نمبر سکھر والوں کے ہیں, 16 نمبر ہیں گجرات اور 18 نمبر ہیں کوئٹہ. لیکن اب جو سیگمنٹ آ رہے ہیں یہ سارا پاسا پلٹ سکتا ہے, اس لیے جو پیچھے ہیں وہ بھی نہ گھبرائیں, بس ہمت کریں, جوش بھی دکھائیں مگر ہوش کے ساتھ. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. سیگمنٹ ہے اس میں سب سے ایک ایک سوال ہوگا اور سب کے الگ الگ نمبر ہوں گے. تینوں ٹیموں کے اسلامی بھائی ایک ایک موو ہو جائیں گے. آپ سکھر کی طرف چلے جائیں, گجرات والے کوئٹہ کی طرف چلے جائیں, کوئٹہ والے گجرات کی طرف آ جائیں. جلدی سے ایک ایک اسلامی بھائی ایک ایک جائیں گے, بیچ میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے تاکہ فاصلہ ہو جائے. چلیں سکھر والے وہاں چلے جائیں. چلیں تھوڑا ٹپیکل ہے لیکن انشاءاللہ کور اپ کر لیں گے. آپ کے پاس کوئٹہ سے آئے ہوئے اسلامی بھائی ہیں, آپ گجرات والے سکھر کے پاس ہیں, سکھر والے کوئٹہ کے پاس ہیں. چلے جناب اب سوال ہوگا باری باری. اسکرین پر آپ کو باکسز دکھائے جائیں گے آج. جی باکسز دکھائے جائیں گے, 12 ڈبے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک آپ نے پسند کرنا ہے. سب کے پاس ایک ایک سوال ہی کا موقع ہے, کوشش کیجئے گا غلطی نہ ہو, آپ کی ٹیم کو نمبروں کی بڑی حاجت ہے. گجرات والے اسلامی بھائی آپ پہلے بتائیں گے کون سا 12 نمبروں میں سے کون سا نمبر پسند کریں گے. دکھائیے جناب. جی نمبر چار جنت المعلا قبرستان کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ. آپ نے کہا مکہ مکرمہ, ایک بڑا ہی مبارک قبرستان ہے جس میں قدفین کی ہر کسی کو تمنا ہے, وہ جنت البقیع ہے, وہ مدینہ منورہ میں ہے. ایک بڑا ہی مقدس قبرستان بغداد معلا میں بھی ہے, اور جنت المعلا جی ہاں مکہ مکرمہ میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. گجرات والوں کو نمبر کی بڑی حاجت تھی, دو نمبر حاصل کیے, ہم سب کی خوشبختی ہے. غالباً لائیو کال پر اچھا خود تشریف لائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری سلمہ الباری مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے منچ پر تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ, مرحبا کہتے ہیں انہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یا مرحبا نور ماشاء اللہ. نگران شورا ہمارے منچ پر جلوہ فرما ہوئے, مرحبا. سبحان اللہ. چلے جناب, تو آپ پھر یوں کرتے ہیں کہ اب آئی گئے نگران شورا, ان کے مدنی پھول بھی لیں گے لیکن سوالات بھی نگران شورا سے ایک دو کرواتے ہیں. تو اب آپ باری ہے ہمارے سکھر کے اسلام بھائی کی, نمبر آپ پسند کریں گے. پریشر نہیں لیجیے گا نگران شورا کا, ایزی رہیے گا. مجھے بعد میں مت کہنا وہ صاحب آ گئے تو اس لیے جواب سمجھ نہیں آ رہا تھا. نہیں نہیں میں وہ بعد میں یہ نہ کہنا, ان کا رہنا میرے گلے میں نہ آ جائے. ان شاء اللہ. چلے بھائی سکھر کے اسلام بھائی نمبر پسند کرے. 12 نمبر. سب 12 نمبر کا سوال اگر آپ کر لیں. یہ 12 نمبر کا سوال لکھا ہے, یہ آپ کا کام ہے میرے. چلیں جناب, یہ میرے سے نہیں ہوں. ہاں, حروف تہجی کی تعداد بتائیں. 29. آپ نے کہا 29, جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی صحیح تلفظ 29 ہے. چلیں جناب, تلفظ 29 ہے. 29. اب بہت درست دے دیا ہے. جی کوئٹہ والوں کی باری ہے, نمبر پسند کیجیے. 11 نمبر. ہر رکعت میں کتنی بار سجدہ فرض ہے؟ 2 بار. آپ نے کہا 2 بار, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ناظرین مقابلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور رنگ جو ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ یہ آخری نمبرز ہیں اور اسی میں کچھ فیصلہ ہو جائے گا. گجرات والے اسلامی بھائی جی, 8 نمبر. 8. 3 ٹیمیں. جی 3 ٹیمیں, آج اصل میں 3 ٹیمیں پیچھے رہ گئی تھیں, ان میں سے ایک سلیکٹ کرنی ہے اور 2 کو تحائف دے کر جدا کرنا ہے. تو آج آپ اچھے موقع پہ آئے, ویسے تحائف بھی دینے ہیں. میرے کو جدا کے ٹائم میں مت بلایا کرو. چلیں باری ہے مجلس کے اختتام کی دعا سنائیں. ابھی اختتام تو نہیں ہوئی ہماری مجلس, لیکن دعا سنا دیجیے. سبحانک اللہم اللہ, یہ پریشر. وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جواب ان کا درست ہے, دونوں ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ بھی پڑھا جاتا ہے اور ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے. جواب سنت وہی پڑھتے ہیں جو انہوں نے بیان. اچھا لا الہ الا انت, چلیں جناب پھر تو بالکل درست ہے ماشاء اللہ. سکھر والوں کی باری ہے اور سکھر والے نمبر پسند کیجیے. نمبر نو. اچھا ذرا زور سے بولیے بھائی, نمبر 9. آیت الکرسی کون سے پارے میں ہے؟ قرآن پاک کے کون سے پارے میں آیت الکرسی ہے؟ مشورہ کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ یہ سفر ہے, اکیلے کرنا ہے. آپ نے کہا 3rd پارے میں ہے, جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب باری کوئٹہ والوں کی ہے. جی جناب کوئٹہ والے تو آپ ہیں نا حضرت. نمبر پانچ. تھوڑا سا ٹرکی کوسچن ہے, حج کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ سال کے آخری مہینے میں. حج کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ بہت زیادہ آپ نے پریشر دے دیا ہے ورنہ یہ جواب تو اللہ غنی. میں شعر سنا دوں؟ اللہ ٹائم تو خیر پورا ہو گیا. ٹائم پورا ہو گیا. ذکر تھا آخری مہینے کا, سبحان اللہ, تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. واہ. حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام. اصل میں آخری مہینے والا جواب تو شاید ہی کہہ دیا تھا, مہینے کا نام نہیں بتا سکے. مہینے کا نام آپ نہیں بتا سکے, ہماری مجلس شاید ایک آدھ نمبر دے دے, لیکن یہ ذوالحجہ ظاہر ہم بقرہ عید بھی اسی میں کرتے ہیں اور حج بھی, اور آپ کو جناب نمبر کوئی نہیں دیا جائے گا. البتہ دعا دے دیتے ہیں اللہ کریم آپ کو اور ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے. آمد. تو مہینہ اور پکا ہو جائے گا انشاءاللہ کہ جب 9 ذوالحجہ کو ہم عرفات کے میدان میں انشاءاللہ حاضری دیں گے. اب آخری آخری اسلامی بھائی کی باری ہے. تو گجرات والے کہاں موجود ہیں بھائی؟ اچھا آپ چلیں, آپ کی باری ہے, اب آپ نمبر پسند کریں گے. گجرات کی ٹیم کے اسلامی بھائی ذرا نمبر وہاں منتخب ہونے چاہیے. جی تین نمبر. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ انجیل مقدس. آپ نے کہا انجیل مقدس, جواب بالکل درست دے دیا ہے. سکھر والوں کی باری ہے. جی استاد صاحب نمبر پسند کیجیے. اب تک سکھر آگے ہے. ایک نمبر. وہ کون سی سورت ہے قرآن پاک کی جس کے درمیان بھی بسم اللہ شریف ہے؟ قرآن پاک کی. اپنا مائک تھوڑا قریب کر لیجئے گا. جی آپ قریب ہو جائیے گا. وہ کون سی سورت ہے جس کے درمیان بھی بسم اللہ شریف ہے؟ سورۃ النمل. آپ نے کہا سورۃ النمل, جواب درست دے دیا ہے. سکھر والے واقعی مضبوط تیاری کر کے آئے ہیں. اب باری کوئٹہ والوں کی ہے اور آخری سوال ہے, سفر ہے بغیر اکیلے کا. نمبر دس. نمبر دس. حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں؟ تابعی. آپ نے کہا تابعی, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ہمارا یہ جو راؤنڈ تھا, یہ دور جو تھا, یہ پورا ہو گیا ہے. اسکور بورڈ بھی دیکھنا ہے اور چونکہ نگرانی شورا ہمارے درمیان ہے تو ان سے کچھ مدنی پھول بھی لینے ہیں اور پھر اب انشاءاللہ اس سلسلے کے آخری راؤنڈ کی طرف چلیں گے اور جس کا آج بالکل نیا انداز ہوگا. درست کیجئے یہ راؤنڈ ہوگا. آپ اپنی جگہ پر آ جائیں سارے اسلام اپنی ٹیموں کے ساتھ ہو جائیں. اچھا ان سے میں ایک سوال کر لیں. سبحان اللہ, بالکل کیجئے حضور, بالکل. بگن نمبر کے توفہ پھر بھی دے دیں گے جواب درست پر. ابھی عبد الحبیب بھائی نے یہ نہیں کہا ہے کہ درست ہے یا غلط ہے, کیسے پتا چلتا ہے ان کے بولتے ہی کہ جواب درست ہے یا غلط ہے؟ سوال کیا ہے؟ سوال نہیں سمجھے. یعنی ایک جملہ ہے عبدالحبیب بھائی نے بولنا شروع کیا اور آخر میں کہیں گے کہ جواب درست ہے یا غلط ہے, لیکن ان کے بولتے ہی پتا چل جائے گا کہ جواب درست ہے یا غلط ہے. وہ کیسے؟ کوئی کر کے دکھائے گا جب مسکرائیں گے تو. جب مسکراتے ہیں یہ غلط بھی مسکرا کر کر دیتے ہیں. یہ نہیں کرا نا, ابھی بول کے کرنا پڑے گا جیسے عبد الحبیب بھائی کی طرح. اللہ. جی بالکل, اس سوال کے جواب میں ہاں یہ ذرا سوچنا پڑے گا, اس میں بہت سے مدنی پھول بھی ہیں. تو آپ جواب بالکل درست ہے. یہ تو کبھی کرتے کبھی, لیکن یوں ریگولر میں جیسے میں مدنی چینل میں دیکھتا ہوں تو ان کے بولتے آپ بتائیں گے. اللہ اللہ, آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. اور کوئی؟ آپ کا جواب بالکل درست ہے. اور جب غلط ہو تو گجرات والے بتائیں. ویسے یوسف بھائی سے پوچھنا چاہیے, ویسے صاحب تو شروع سے ہی ہیں. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ کہ جب یہ شروع سے جوش دکھا دیتے ہیں نا, یہ پہلے سے ان کو درست جواب ملتا ہے تو ان کی انرجی آ جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ کو نمبر ملتے ہیں نا الحمدللہ. ہاں چلو ابھی صبح کر کے بتائیں انرجی ویسے بتا دیتی ہے. تو سوال کا کوئی جواب ہو تو اس کو پڑھ کے بتاتے ہیں نا کہ یہ آپ اسے پوچھا. میرے اللہ میرے اہل سنت کا نام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا الیاس قادری. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اللہ غنی. عذر کچھ مدنی پھول بھی ہو جائے. عبد الحبیب پر سیگمنٹ نہیں ہونا چاہیے. سیگمنٹ نہیں ہے. نیکی کی دعوت عام کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اپنے اسلامی بھائیوں کی نفسیات کو سمجھیں, ان کے انداز کو سمجھیں, ان کے مزاج کو سمجھیں, تاکہ اگر کوئی آئے اس کے چہرے پر اگر اتنی زیادہ بشاشت نہیں ہے, اتنی زیادہ وہ نہیں ہے, تو پتہ چل جاتا ہے یہ بیچارہ کوئی پریشان ہوگا, تو پھر اس سے اس موقع کی مناسبت سے بات کی جائے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے اندر, ہم ہر ایک سے ہر وقت ایک ہی طرح کی توقع رکھتے ہیں, جبکہ ہر وقت ہر ایک کا ایک ہی طرح کا ماحول نہیں ہوتا. تھکا ہارا آتا ہے, پریشان حال آتا ہے, دکھی میں آتا ہے, بچے کو ہسپتال سے گھر پر چھوڑ کر آیا ہے, اور ابھی آتے آتے ہی راستے میں دوبارہ فون آیا کہ وہ پھر سے اس کو الٹیاں شروع ہو گئیں, اب دوبارہ پتہ چلا کہ وہ. تو ہماری طبیعتوں میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے اسلامی بھائیوں کا, جن سے ہمارے رابطے واسطے ہوتے ہیں, ان کی چہروں کو دیکھ کر ان کے کچھ مزاج شناسی ہونی چاہیے. جب ہم اس طرح کا کوئی انداز اختیار کرتے ہیں نا, مثال اگر کسی کو تکلیف ہے, درد ہے, تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اس کو درد ہے, تکلیف ہے, تو تھوڑا سا غم خواری کرے گا, دل جوئی کرے گا. تو یہ ایک نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے مطلب اس کے اندر وہ مزاج شناس ہونا چاہیے, اگر میں کہوں تو انشاءاللہ اسے فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ بڑا پیارا مدنی پھول ہے, اور واقعی بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کہتا نہیں ہے کہ میں تکلیف میں ہوں. ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر وہ کچھ بجھا ہوا ہے یا کچھ ڈی مورلائز سا لگ رہا ہے, تو میں اس کی حوصلہ افزائی کروں. امیل سنت کرتے ہیں جی, وجہ سے کبھی میمنی میں خیریت ہے جو اسیلا اسیلا جو بجھے بجھے سے ہیں, بجھے بجھے سے خیریت تو آج بجھے بجھے سے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ اب یہ پوچھنا ہی بجھے ہوئے کو جلا دیتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, باپا جب پوچھتے ہیں بجھے بجھے سے, تو یہ پوچھنا ہی بجھے کو جلا دیتا ہے, اور روشن روشن کر دیتا ہے. تو آپ کسی کو پوچھیں گے نا تو اس کو اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. اور واقعی چہرہ جو ہے نا, یہ خود ایک کتاب ہے. واہ. قلب کی کیفیت عموماً چہرے پر ظاہر ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ پڑھنے کے لیے آنکھ چاہیے. تو انشاءاللہ اس سے آپ کی نیکی کی دعوت دینے کا جو انداز ہے اور جذبہ ہے نا, وہ بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. اور اسلامی بھائیوں کو لگے گا کہ آپ ان کے ہمدرد ہیں, مہربان ہیں, خیر خواہ ہیں, تو انشاءاللہ اس طرح کی ترکیب بن جائے گی. سبحان اللہ. اصل مدنی مشورہ تھا, تھوڑا وہ اسلامی بھائی آ رہے تھے, تو میں نے عرض کی کہ چلو بریک سے اس کے بعد دوبارہ مجھے فون کر کے کہیں گے منچ پر آئیے. نہیں, یہ تو آپ نے ضمن آئے نا, آپ ذرا تیاری کے ساتھ. میں نے ویسے ہی ضمن آنا ہے, خصوصاً تو آپ نے آنا ہے, آپ نے کرنا ہے. آپ آئیے کبھی ضمن ہمارے لبیک کے منچ پر, سلمان بھائی ہوں گے, آپ کے منچ پر بہت کچھ تیار کر کے آنا پڑتا ہے, وہاں ضمن نہیں چلتا ہے, جہاں اتنے سارے سوالوں کی بچا. ان کو بیچاروں کو آپ تیاری کے لیے کتاب وتاب دیتے ہیں نا آپ لوگ پڑھنے کے لیے, یہ بغیر کتاب کے ہم کو لے کر بیٹھتے ہیں. نہیں, بہت انٹرسٹنگ سلسلہ ہے مدنی چل کے ناظرین. اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا لبیک سلسلہ, ہر اتوار ڈھائی بجے سلمان بھائی, ڈھائی بجے دوپہر کو, اور نگران شورا ہوتے ہیں, اور نگران شورا کے ساتھ جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھیں کہ نگران شورا کو ہر طرف سے یہ تو نہیں کہیں گے گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر بہت کچھ پوچھتے ہیں اور بہت کچھ وہ ہمیں کہنے میں کیا آ رہا ہے. آپ کے منچ پر بیٹھے ہیں اس لیے میں نے نہ کہہ کر بھی تو کہہ دیا, تو بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو سننے کو ملے گا. میں خود اس سلسلے کو کل یا پرسوں ریپیٹ میں دیکھ رہا تھا, اب یقین کریں بہت تھکا ہوا تھا, لیکن بند کرنے کا جی نہیں چاہا. تقریباً سلسلہ دیکھا, اور کچھ مشورہ بھی میں نے نگرانی شورا کو دیا کہ یار یہ کس طرح آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں یہ کوشش کیا کریں. لیکن کمال تھا جو آپ خاص طور پہ کسوٹی پر پہنچتے ہیں, اور ایک نیا سیگمنٹ جو سلمان بھائی آپ نے درست کیجیے گا شروع کیا تھا, تو ماشاء اللہ بہت خوبصورت سلسلہ ہے, ضرور دیکھا کریں ہر دوپہر کو, ہر اتوار کو دوپہر ڈھائی بجے, تو ان شاء اللہ برکت. انہوں نے میرے کو مدنی مشورہ دے دیا, میں نے اب وہ پڑھے لکھے لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا, اب انہوں نے اپنی وہ کیا وہ وبل وبل جو ہیں آپ نے انگلش میں چونکہ وہ کیا نا درست کیجیے, تو میں نے عرض کیا نگران شورا سے کہ یار یہ آپ کو پوچھ تو رہے ہیں, لیکن آپ اگر ان میں سے کوئی ایک پوچھ لیں گے تو انشاءاللہ جواب آ جائے گا. بس ہم اگلے سلسلے سے انگلش کو اردو میں تبدیل کر رہے ہیں. تو اردو میں بھی واولز ہیں, وہ میں کچھ عرض کر دوں گا انشاءاللہ, کیونکہ ہمارا درست کیجیے سیگمنٹ پرانا ہے, تو انشاءاللہ ہاں جب میں آپ کے سلسلے میں آؤں گا تو پھر آپ فکر نہ کریں, ہم اور مضبوط کر لیں گے. مدینہ مدینہ. ٹھیک ہے نا, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تو چلیں مدری چل کے ناظرین, تینوں ٹیمیں سے گزارش ہے تھوڑا کچھ آپ کو سانس لینے کا بھی موقع مل گیا, حضور اجازت ہے آخری سیگمنٹ ہم اس کو کنٹینیو کریں. آپ اگر تشریف رکھیں گے اپنے ہاتھوں سے تحائف دیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی. امید ہے کہ اگلے سات آٹھ منٹ میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آخری سیگمنٹ سے پہلے 28 نمبر ہیں سکھر کے, اور گجرات اور کوئٹہ والے برابر ہو گئے ہیں 22 نمبر سے, 6 نمبر کا فرق ہے. مگر میں بتا دوں اب جو سیگمنٹ ہے ایک ہی ٹیم 12 نمبر حاصل کر سکتی ہے, یعنی جو پیچھے والے ہیں وہ بڑی آسانی سے آگے نکل سکتے ہیں. مگر اس کا طریقہ سمجھ لیجئے, آپ کے سامنے ایک لفظ آئے گا اور اس کے الفاظ آگے پیچھے ہوئے ہوں گے, آپ نے اس لفظ کو درست کرنا ہے, اور آپ میں سے جس ٹیم کو سمجھ آ گیا وہ بیل بجا دے. اگر بیل آپ نے بجا دی, آپ تینوں میں سے کسی نے بھی بجا دی, تو وہ آپ کی ٹیم کی ہی بزر, آپ کی ٹیم کی ہی بیل مانی جائے گی. اور پھر آپ کے پاس کتنے سیکنڈز ہوں گے فضیلہ, ذرا مجھے بتائیے گا کتنے سیکنڈ. آپ کے پاس ایک منٹ بھی ہوگا, 60 سیکنڈ بھی ہوں گے, ان 60 سیکنڈز میں آپ درست لفظ بتا دیں, لیکن غلطی کی تو 2 نمبر مائنس بھی ہو جائیں گے. تو خیال رکھیے گا, اگر جواب آتا ہو تو ہی بیل بجائیے گا. آپ چاہیں تو یہ 6 کے 6 سوال ہوں گے ٹوٹل اس راؤنڈ میں, آپ ٹوٹل 12 نمبر بھی لے جا سکتے ہیں, مقابلے کا پورا پانسا پلٹ سکتا ہے. لیکن اب اگر آپ نے غلط جواب دیا تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. ٹیم کو مشورہ کرنے کی بھی اجازت ہوگی؟ بالکل مشورہ کر سکتے ہیں, آپس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ سکھر والوں کو جواب آتا ہے پہلے, بیل گجرات نے بجا دی تو پھر باری انہی کو ملے گی. بیل بجائیے گا ذرا, باری باری اپنی, پہلے گجرات والے بجائیں گے. جی آپ سارے سلائم پہ باری باری اپنی بیل بجا دیں. جی جی آپ سکھر کے باری باری سلائم پہ بیل بجائیں. جی جی کوئٹہ کے سلائم بھائی, ٹھیک ہے. اب آپ اپنی ہاتھ بیل پہ رکھیں گے, اور آپ میں سے جس کو چاہے تو مشورہ کر کے بیل بجائیے گا, اور مشورہ کیے بغیر بیل بجا دی تو ریزلٹ کے جو ہے وہ آپ ہی ذمہ دار ہوں گے. آخری سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے کیوں نہ ہمارے حاضرین کے بھی کچھ ایک آدھا سوال کر لیا جائے, اور نگران شورا کے ہاتھ سے تحفہ دے دیا جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, بات تو ٹھیک کی ہے. چلیں جناب, تو اب حاضرین سے ایک سوال کرتے ہیں اور تحفہ نگران شورا کے ہاتھوں دلواتے ہیں. بلکہ نگران شورا سے ہی کہتے ہیں نا, کوئی شعر پوچھ لیں. آئی صاحب ماشاء اللہ بڑے اشعار جانتے ہیں, کوئی ایک مصرع پڑھ دیں حضور, دیکھیں دوسرا مصرع کون سناتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے, کوئی بھی ایک مصرع پڑھ دیں. اللہ پہلا یا دوسرا کوئی بھی, جی جی کوئی بھی پڑھ لیں انشاءاللہ. چلو آسان کر لیتے ہیں, آسان کر دیں. رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں, رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا, مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا, کہ رہتے ہیں میرے آقا دل بر مدینے. جواب کیا حضور؟ آپ کے انداز سے بولو یا تبریز بھائی کے انداز سے بولو, جو بھی آپ انداز بنا سے سمجھے. ہمارے سلسلے میں اگر یہ جواب آپ کا درست ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں بھائی نگران شورا کے ہاتھ, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تکلیف نہ دیجئے. ارے واہ, یہ ماشاء اللہ اس کتاب سے مجھے بیان کرنے کی چند مرتبہ سعادت نصیب ہوئی ہے, تو بہت خوبصورت اور پیارا اور ہمارے معاشرے کے حوالے سے اہم ترین یہ ٹاپک ہے کہ ہمارے یہاں تکلیف نہ دینے کا ذہن کم ہے. وہ جان بوجھ کر کوئی نہیں دیتا, توجہ نہیں ہوتی کہ میرے کس کام سے کس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ کتاب پڑھیں گے تو اپنا بھی جائزہ لینے کی سعادت نصیب ہوگی کہ میں کس کس طرح کس کس کو تکلیف دیتا رہا ہوں. تو اس کو پڑھنے کی نیت کر لیجئے. کتنے دنوں میں بیٹا؟ 3 سے 4 دن میں. ماشاءاللہ یہ مقدس پانی ہے اور یہ مدینے کی عطر ہے. جی جی جی عطر مدینہ, عطر مدینہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. چلے جناب تحائف بھی تقسیم ہو رہے ہیں, سوالات کے جوابات بھی مل رہے ہیں. اب باری ہے تینوں کی, کسی ایک کی نہیں ہے, کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے درست کیجیے. جی پہلا سوال ہوگا, اسکرین پر نظر رکھیے گا اور جتنا جلدی ہو سکے بیل بجائیے گا. جی دکھائیے اسکرین پر. پانچ چلیں جناب. گجرات والوں نے پہلے بیل بجا دی ہے. لبیک آپ نے کہا, لبیک آپ کا جواب بالکل درست ہے. گجرات کو بڑی ضرورت تھی نمبروں کی, اور اسی سلسلے کا ناب آ گیا ہے لبیک کا, جس کی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی. ہر اتوار کو 2:30 بجے مدنی چینل پر یہ براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے, اور دوبارہ اسی دن رات 12:30 بجے مقرر یعنی نشر مقرر کے طور پر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی ہوتا ہے, اور نگران شورا اس سلسلے میں ہوتے ہیں. بڑے خوبصورت سوالات, بہت ساری کالز بھی آپ کی لی جاتی ہیں, تو سلسلے کا تعارف بھی ہو گیا, دو نمبر بھی گجرات والوں کو مل گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں دوسرا درست کیجیے, کیا درست کرنا ہے دکھائیے ذرا آپ. کچھ بڑا ہے مگر کچھ اپنا ہے. تمام یہاں موجود اسلام پہ خاموش رہیں گے پلیز, کوئی بھی آواز نہیں نکالے گا. تینوں کے پاس ٹائم ہے, مگر جو پہلے اس کا بھی ٹائم چلا دیں تاکہ ایک وقت کے بعد پھر یہ سوال جو ہے وہ ختم کر کے ہم حاضرین کی طرف چلے جائیں. بہت سارے حاضرین پہنچ گئے ہیں, ہاتھ ابھی نہیں اٹھائیں گے, جب میں ہاتھ اٹھانے کا کہوں گا پلیز سمجھا کریں. ہمارے حاضرین بعض اوقات ہماری ٹیم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. اب آپ کے پاس آخری 10 سیکنڈز ہیں, 10 سیکنڈز میں کوئی بھی ٹیم پہنچ جائے ورنہ یہ انعام مجھے شاید حاضرین کی طرف لے جانا ہوگا. چونکہ دو نمبر جا بھی سکتے ہیں اس لیے کوئی رسک بھی نہیں لے رہا. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. اچھا سب ذرا مل کے بول دو یار. دیکھیں مجھے تو ایسا لگتا ہے ٹیم میں ان کو بھی شامل کرنا پڑے گا. یہ مدنی مذاکرہ تھا, میں نے کچھ اشارہ دیا بھی تھا کہ اپنا سا ہے, تھوڑا غور کر لیتے. بہرحال یہ بھی ٹھیک ہے کہ غلطی نہ ہو جائے. مدنی مذاکرہ الحمدللہ یہ مدنی چینل کا سلسلہ ہر رات ہر ہفتے کی رات 8:45 پر آج کل براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے. امیر اہل سنت جلوہ گھر ہوتے ہیں, اس میں معاشرتی طبی اخلاقی روحانی اور شرعی مسائل کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں, اور 12:00 بجے دوبارہ اگلے دن بروز اتوار دوپہر 11:30 بجے یعنی ہفتے کی رات 8:45 پر یہ لائیو شروع ہوتا ہے, اور اگلے دن جو ہے اتوار صبح 11:30 بجے نشر مقرر کے طور پر ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے. ایک سوال دو نمبر یوں کہا جائے کہ لینا آپ نہیں لے سکے. اب باری ہے تیسرے سوال کی, کیا یہ بھی کسی مدنی چینل کے سلسلے ہی کا نام ہوگا یا کچھ الگ ہو جائے گا, یہ بھی خیال رکھیے گا. جی کسی نے نہیں پوچھا اس لیے کوئی نمبر نہیں ہوگا. جی اب آپ کی باری ہے. جی سکھر والوں نے بیل بجائی ہے بالکل اگلے 3-4 سیکنڈ کے اندر ہی مشورہ کریں گے. انہوں نے کہا ذہنی آزمائش, دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا یہ درست کرنے کے بعد یہ لفظ ذہنی آزمائش بنتا ہے یا غلط جواب ہوگا تو ان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. بتائیے جناب. جی ہاں یہ ذہنی آزمائش ہے, جواب درست دے دیا ہے. مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش ہفتے میں 3 دن منگل بدھ جمعرات رات 10:00 بجے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے, اور یہ سلسلہ دوبارہ اس کے اگلے دن دوپہر 2:30 بجے نشر مقرر کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے. چلیں جناب اب چلیں گے چوتھے لفظ درست کیجئے کی طرف. کیا کوئی ٹیم دو نمبر لے گی یا دو نمبر مائنس کرے گی؟ ابھی تک سکھر کی ٹیم آگے ہے اور 3 سوال باقی ہیں. اگر یہ تینوں سوال کے صحیح جواب گجرات والے دیتے ہیں تو 6 نمبر لے کر مقابلہ برابر کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی ایک غلطی کر جاتا ہے یا سکھر والے کوئی ایک جواب بھی دیتے ہیں تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سکھر والے کوالیفائی کر جائیں گے پری کوارٹر فائنل کے لیے. چلتے ہیں چوتھے درست کیجئے کی طرف. جی گجرات کے اسلامی بھائیوں نے بجائی بیل. جی مدنی چینل آپ نے کہا, مدنی چینل دیکھتے ہیں کیا اس سے مراد مدنی چینل ہے, کیونکہ گجرات ہی وہ ٹیم ہے جو مقابلے میں برابر آ سکتی ہے سکھر سے. دکھائیے. جی مدنی چینل جواب درست دے دیا ہے. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے خوب کوشش کر کے 10 رمضان المبارک کو 1429 سنہ ہجری بمطابق 2008 سے مدنی چینل کے ذریعے گھر گھر سنتوں کا پیغام عام کرنا شروع کر دیا. یقیناً یہ فیضان امیر اہل سنت ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حیرت انگیز مدنی نتائج آنے لگے. اس کی برکت تو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے. جب تک مدنی چینل گھر یا دفتر وغیرہ کے ٹی وی میں آن رہے گا کم از کم اس وقت تک تو مسلمان دوسرے گناہوں بھرے چینل سے بچتے رہیں گے. کیا آپ مدنی چینل ہی صرف دیکھتے ہیں کہ نہیں, اور اس کی دعوت عام کرتے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ مدنی چینل نہ صرف اردو میں بلکہ انگلش میں اور بنگلہ زبان میں بھی موجود ہے, اور الحمدللہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی مدنی چینل دیکھا جا سکتا ہے. مدنی چینل کی اپلیکیشن بھی موجود ہے. دو سوال ہیں, چار نمبر پیچھے ہیں گجرات کے اسلامی بھائی. اگر یہ دونوں جواب درست دے دیتے ہیں تو مدنی چینل کی ذہنی آزمائش کی مجلس تیار ہو جائے. ٹائی کے دوران وہ کیا کریں گے؟ اور اگر سکھر کے اسلامی بھائی یا کوئٹا بھی اگر ایک سوال کا جواب دے دے تو سکھر والوں کے لیے راستہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. دو سوال ہیں, آئیے چلتے ہیں پانچویں سوال کی طرف. کیا درست کرنا ہے؟ کون سا لفظ درست کرنا ہے؟ جی جناب, چل رہے ہیں کچھ لفظ. کوئٹہ والوں نے بیل بجا دی ہے اور سکھر والوں کا کام آسان کر دیا ہے. درست دیں یا غلط دیں؟ عاشق اکبر. آپ نے کہا عاشق اکبر. کوئی ہے جو یہاں صحیح جواب دے؟ چلے تحفہ دے, اگر یہاں کوئی صحیح جواب دیتا ہے تو ذرا جائیں دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے. گئے ہوں جی, یہ کھڑے ہو گئے, اسلام میں ان کو دے دیں. چلے بہار شریعت. آپ جلدی سے مدنی قافلے میں سفر کر لیں. کوئی ایک آخری موقع دیں کسی کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشرم اشرم. جی پہلے تو دکھائیے جو سوال تھا اسکرین پر نا, پھر جواب بتائیے گا تاکہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں موجود حاضرین کتنے ماشاءاللہ سمجھدار بھی ہیں اور توجہ سے سلسلہ دیکھتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں اشرے مبشرا, اب اس کو ذرا بتائیے کہ کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہے. کیا تحفہ دے رہے ہیں ان کو؟ انشاءاللہ عز و جل امام کے فضائل تحفے میں دیا جائے. امام کے فضائل کتاب جو ہے وہ تحفے میں دی جا رہی ہے ماشاءاللہ. 26 دن میں انشاءاللہ 26 دن میں کتاب بھی پڑھ لیں گے. اشرے مبشرا کی تو کیا بات ہے, وہ 10 صحابہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زندگی ہی میں ان کو جنت کی بشارت دی. ان کے 10 نام بھی مبارک اسکرین پر موجود ہیں. مدنی چل کے ناظرین یہ 10 نام بھی ہمیں پتا ہونے چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی, حضرت علی المرتضیٰ, حضرت طلحہ بن عبید اللہ, حضرت زبیر بن العوام, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت سعید بن زید, حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اعلی حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے, کیوں نہ نگران شورا سے پوچھ لیں. اشرہ مبشرہ کے حوالے سے اعلی حضرت کا ایک شعر ہے. وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس پاکیزہ جماعت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. جواب درست ہے. وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا, جماعت بلاکھوں سلام. اس مبارک جماعت بلاکھوں سلام. جی آخری سوال ہے. ڈائریکٹ آ جاؤ گے تو کیسے کام چلے گا؟ ایسا تو نہیں کرو. بات نہیں چلتا ہے نا, آپ آئے سلسلے میں تو میں لبیک میں تھوڑی ہوں, یہاں بول دوں گا. سبحان اللہ. چلے جناب اب آخری سوال ہے, آخری لفظ ہے جس کو درست کرنا ہے. دکھائیے اسکرین پر. دو نمبر کوئٹہ کے مائنس ہو گئے ہیں, حالانکہ یاد رہے کہ پہلے سیگمنٹ میں کوئٹہ آگے رہا تھا. جی بتائیے یہ لفظ کیا ہے. سکھر والے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, عادت ہو جائے گی, سمجھنا آسان ہو جائے گا. بڑی مبارک چیز ہے. چلے جناب گجرات نے بیل بجائی ہے. حجر اسود. آپ نے کہا حجر اسود. بتائیے کیا یہ جواب درست ہے؟ جی جواب بالکل درست دے دیا ہے. حجر اسود یہ وہ جنتی پتھر ہے جو کعبۃ اللہ شریف کے جنوب مشرقی کونے میں واقع رکن اسود میں نصب ہے. مسلمان اسے چومتے اور سلام کر کے اپنے گناہ دھلواتے ہیں. سبحان اللہ, اعلی حضرت اسی حجر اسود کے بارے میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. دھو چکا ظلمت دل, دھو چکا ظلمت دل, بوسائے سنگے اسود, خاک بوسیے مدینہ کبھی رتبہ دیکھو. ہمارا یہ سلسلہ اب اپنے اختتام کو پہنچا. آج بڑے ہی انوکھے انداز میں سکھر کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں پری کوارٹر فائنل کے لیے. کوئٹہ اور گجرات کے اسلامی بھائی نے بڑی کوشش کی لیکن ظاہر ہے کسی کو جدا ہونا تھا ہم سے. ہم نے آپ کے لیے تحائف بھی کچھ تیار کیے ہیں, مگر وقت ہوا ہے کہ پہلے جو سوالات مدنی چینل کے ناظرین سے ہم نے کیا تھا اس کا بھی جواب دیں گے. یا قرآن دازی بھی ہوگی ان کی. اچھا آج ہم نے ایک انعام بھی دینا شروع کیا ہے اپنے سلسلے میں, سب سے اچھے جوابات دینے والے اسلامی بھائی کو فیضان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاف کعبہ کے مختلف پیارا سا متبرک حصہ انہیں دیا جاتا ہے. تو آج بتائیں ہماری مجلس کہ کس کو یہ دیا جائے گا ان تینوں میں سے. آپ سب آگے آ جائیے. آگے تشریف لے آئیں. نگران شورا سے بھی عرض کریں گے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں انشاءاللہ, اور ان کے ہاتھوں سے انشاءاللہ تحائف دیں گے انشاءاللہ. ایسا تشریف لائیں, باقی ٹیم اپنے اپنے ساتھ ہو جائیں, آگے ہو جائیں ماشاءاللہ. اور یہ فیضان ابو ہریرہ کسے دینا ہے یہ بھی بتایا جائے, آ جائیں مدنی منے بھی آ جائیں ماشاءاللہ. ہمارے گجرات کے اسلام بھائی بڑا اچھا ماشاءاللہ ان کی اپیئرنس رہی. 1200 روپے کا مدنی چیک بھی ہے, آپ دیکھ لیجئے مدنی چینل کے ناظرین سائٹ ہو جائیں. کتنے سارے تبرکات ہیں 1200 کے مدنی چیک کے ساتھ ساتھ, غلاف کعبہ کے دھاگے بھی ہیں, متبرک پانی بھی ہے, کھجور مدینہ بھی ہے, تسبیح مدینہ بھی ہے, اور مکتبۃ المدینہ سے یہ چیک کے ذریعے کتابیں بھی حاصل کی جا سکیں گی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ سب کو تینوں کو دی جائیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا. اور یہاں کوئٹہ والوں کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ آ جائیں جائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئٹہ کے اسلامی بھائی مرحبا. آج فیضان ابو ہریرہ سکھر کے ہمارے اسلامی بھائی, کیا نام بتایا, احمد نعیم صاحب جو جامعۃ المدینہ کے استاد بھی ہیں, اور واقعی آج انہوں نے بڑے شاندار جوابات دیے نگرانی شورا انشاءاللہ. ان کا نام اگر بتا دیں بتائیں گے, مائک دیجئے گا جناب. نگرانی شورا نے سوال کیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام, یعنی شاید بہت سارے ناظرین کو یہ آج پتا چلے گا کہ ان کا نام یہ نہیں ہے, ان کی شہرت ابو ہریرہ سے ہی رضی اللہ تعالی عنہ, مگر ان کا نام بھی ہے جی تو مشہور ہے عبدالرحمن. عبدالرحمن حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. جواب یہ بھی درست ہے, آپ تحفہ لے لیجئے ماشاءاللہ. کیا بات ہے, یاد رہے کہ جو سب سے زیادہ فیضان ابو ہریرہ انعام لیں گے پورے سلسلے میں انہیں انشاءاللہ قیامت کے دن تو بہت ساری برکتیں ملیں گی, فائنل والے دن انشاءاللہ انہیں فیضان مصطفیٰ بھی انعام دیا جائے گا. اچھا یہ پہلے دیکھیں گے کہ اب تک ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کی رائے کیا تھی کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ مقابلے میں آگے رہے گی, اور رزلٹ تو پتہ چل گیا کہ سکھر والے آگے آ گئے. جی ہاں 38% گجرات کے لیے رائے تھی, 36% سکھر کے لیے تھی, اور 36% والے جو ہے وہ مقابلہ لے گئے ہیں. بہرحال بہت بہت اچھا لگا ہمیں. کیا تاثر ملتا ہے کہ یہ ان کے شہر والے زیادہ ہیں یا پچھلے مقابلوں کو دیکھ کر بھی رائے ہو سکتی ہے, محبت کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں, اور دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ ایک دوسرے کو میسج بھی کر سکتے ہیں کہ آپ زیادہ بھیجو تم بھیجو, لیکن اس روز سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا, نتیجہ تو یہی آتا ہے نا. چلے جناب اب یہ مدنی منوں کی قرآن دادی ہے, مدنی منع آج ہم نے اسپیشل جو ہیں ان کے لیے, ایسا پہلے آپ اس سے پرچی نکال دیں. مدنی منع سے نکلو, چلے بھائی مدنی منع کو آ جائیں, آگے آ جائیں آ جائیں جلدی سے آ جائیں. دیکھیں کس مدنی منع کو اپنی پرچی نہ نکال لیں. چلے جناب ٹوکن نمبر ہے 202. ارے واہ بھائی مدنی منع تیزی تیزی سے آ گئے, کیا بات ہے. نگرانی شورا سے تحفہ لے لیں ماشاء اللہ, کیا بات. اب حاضرین اویس بھائی سے نکالیں, حاضرین جو ہیں حاضرین میں سے 324 نمبر کے سلائی میں موجود ہیں. سبحان اللہ, نہیں یہ مدنی منوں کی الگ قرآن دازی کرتے ہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. اور 300 آگے آ جائیں, تحفہ لے جائیں بھائی اپنا ماشاء اللہ. انہیں کیا تحفہ مل رہا ہے, سبحان اللہ, غلاف کعبہ کے دھاگے بھی ہیں, مبارک پانی بھی ہے ماشاء اللہ. آ جائیں آ جائیں, کھلا ہوا ہے یہ دیکھیے گا. سوال کیا گیا تھا, ہاتھ ملانا چاہتے ہیں تو پہلے یہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کیا گیا تھا ماہنامہ فیضان مدینہ کے ذریعے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے کتنی عمر میں تقریب بسم اللہ خوانی کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا. جواب ہے 4 سال 4 ماہ 4 دن. ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری کے یہ الحمدللہ ماہنامے میں جواب موجود تھا, بہت سارے جوابات آئے, کچھ نام پڑھ دیتا ہوں پھر قرآن دازی ہوگی. احسن اتاری زمزم نگر حیدرآباد, انعام اللہ اتاری اکاڑا, معظم بلال اتاری راولپنڈی، محمد زبیر باب المدینہ کراچی، عدیل احمد اٹک، شمیم اتاری اسلام آباد، مدثر اتاری کامرہ کینٹ، بنت غلام یاسین سردار آباد فیصل آباد، نعمان احمد اتاری حویلیہ کینٹ، بلال قمر اتاری پاک پتن، شبیر احمد اتاری شیخوپورہ، بنت محمد علی خانوال، اور بھی کچھ نام تھے، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کس کا نام جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. چلیں بھائی سلمان بھائی نام نکالیں گے. سبحان اللہ. محمد زبیر باب المدینہ کراچی. سبحان اللہ. باب المدینہ کے اسلامی بھائی ہو سکے تو کل سلسلے میں آ کر اپنا انعام لے لیں، ورنہ ہمیں اپنا پتہ بھیج دیجئے. کل جو سلسلے سے پہلے آپ نے سوال کا جواب دینا ہے مدنی چل کے ناظرین، وہ سوال یہ ہے ان بزرگ کا نام بتائیں کہ جب ان کی بسم اللہ خوانی کی گئی تو انہوں نے 15 پارے قرآن کریم کے سنا دیے. جواب کہاں ملے گا؟ یہ بھی ماہنامہ فیضان مدینہ جو جنوری کا ہے اس کو آپ کے پاس ہوگا، نہیں تو ڈاؤن لوڈ کیجئے. اب ہو سکتا ہے کہ اگلے ایک دو دن بعد ہم فروری کے جو ہمارا ماہنامہ ہے اس سے سوالات شروع کر دیں گے، تو اس کو بھی جلدی سے حاصل کر لیجئے. سوال یہ ہے کہ ان بزرگ کا نام بتائیں کہ جب ان کی بسم اللہ خوانی کی گئی تو انہوں نے 15 پارے قرآن کریم کے سنا دیے. وقت ہوا ہے صلاۃ وسلام کا. تمام اسلامی بھائی انشاءاللہ صلاۃ وسلام انشاءاللہ شامل ہوں گے. جی مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت لاکھوں سلام، شبِ اسرا کے دولہ پہ دائم دورو، شبِ اسرا کے دولہ پہ دائم دورو، نوشہِ بزمِ جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوثِ اعظم امام و تقا و نقا، غوثِ اعظم امام و تقا و نقا، جلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے وارا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش میں 4 ٹیمیں ہم سلیکٹ کر چکے ہیں پری کوارٹر فائنل کے لیے، 2 ٹیمیں آج ہم سے جدا ہوئیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ پھر زندگی میں موقع ملے گا تو ضرور انشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلے میں بھی ملاقات ہوگی. اب کل مقابلہ کس کے درمیان ہے؟ یوں سمجھیے کہ ایک اور دوبارہ راؤنڈ شروع ہوگا. اب ہمیں تلاش ہے 6 ٹیمیں جو اس مکی گروپ کی ہیں اس کے اندر سے 4 ٹیموں کے لیے، وہ کل سے راؤنڈ شروع ہو رہے ہیں. کل کس شہر کا مقابلہ کس شہر کے ساتھ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل 8 فروری 2017 ذہنی آزمائش سیزن 8 گروپ اے مکی میں گلگت بمقابلہ اوکاڑا رات 10 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. گلگت اور اوکاڑا کے درمیان، گلگت بلتستان سے بہت دور سے ہمارے اسلام بھائی آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ کل دیکھیں گے کیسی تیاری کر کے آ رہے ہیں، اور اوکاڑا کے ساتھ مقابلہ ہے کل رات 10 بجے، آپ سب سے ملاقات ہوگی. مدنی چل کے ناظرین، مدنی چل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت عام کرتے رہیے. آئیے مجلس کے اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ما شاء الله مدنی چل کی گھڑی 12 منٹ بجا رہی ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم. برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو.